jorden, utan hur informationen om vad som ligger gömt i berggrunden ska föras vidare till framtidens generationer, som du och jag pratade om. Och det kommer ju ta så lång tid som 100 000 år innan avfallet är helt ofarligt. Ja, med det. Thank you. Jag hade bestämt mig för långspinn runt idag. Alltså, långspinn runt. Det var ju mörkt och så. Man får ju vänta. Men till slut så tog man sig ändå ut. Det var nog lite regn och så. Till och från... Ja, det värsta var väl att det kom en kraftig regnskur. Jag skulle gå förbi runt i Sandbacka i Långspinne. För att det var en uppehåll tror jag, när jag kom ut från början. Men det kom en mycket kraftig regnskur i Långspinne och Sandbacka. Och det blev ju då oerhört blåsigt också där, faktiskt där. Gick jag via Backlunds gård, som heter, en nedlagd bondgård där. Så att det tog ett antal timmar att komma hem. Jag har faktiskt pratat över 3 timmar totalt. Så har jag vilat och så. Ungefär så var det, men det var ganska dött. Flugan är full fart på här också i studion. Ja, det var verkligen blött och så, men jag hade ju dubblar och så vidare. Amanda och Rasmus har namnsdag här. Amanda och Rasmus har ju namnsdag idag. Måndagen den 26 oktober 2020. Ja, det kom en gubbe på cykel genom Långsbyn. Att han kom via 270 och så. Grön varseljacka och äldre. Så han var ju pigg. Ja. Och Amanda Rasmus har namnsdag måndag 26 oktober 24. Stockholm har 12 mulet. Ja, jag såg visserligen ytterligare människor här som tog sig fram och så. Med Länsväg 270 och så. Lite grann i alla fall rörde på sig. Ja, det var inte mycket direkt. Det var ju ett fåtal människor som trotsade. Oj. Ja, nu är flugan igång här. Direkt 2.radiostream 321.com är igång också. Man heter ju Mix förut. Men det är på en annan dator och det var en mycket stor rätt faktiskt där som har väntat länge. Med pasta och så. Det var korvbiten. Men den kunde jag inte äta upp hela så att allmänt dött här. Lite förkyld och så är det stökigt i studion här med kablar och så, men det tekniska är okej och jag ska spela in Radio Haninge nu klockan 16 och bli dragspel där. Ja. Eller kommunfullmäktige. Jag såg lite hästar och så. Inga rådjur, men men efter regnskuren och blåsten i Sandbacka Långsbyn så blev det ändå uppehåll faktiskt. Jag tror att det började regna en gång till faktiskt, om jag minns rätt nu. Det var inte så. Ja, eventuellt så. För det kom ytterligare en regnskur senare, tror jag. Ja. Och sen har jag kollat boxen också här, annonsbladet. Det var lite söta småflickor som fyllde år. Och sen så vill man ju bygga lägenheter här med utsikt över Brunnsjön i Hedemora. Jag åkte förbi utanför där på Dalabanan. Man ser de här fotbollsplanerna. Och en av de här två fotbollsplanerna vill ett fastighetsbolag bygga lägenheter där. Med sjöutsikt. Och sen har jag tagit promenader också nedanför faktiskt där. Strax norr om själva Brunnsjön. Men högt ovanför så ligger de här fotbollsplanerna. Och där vill man bygga lägenheter. Ett fastighetsbolag. Och sen var en invandrare också. Från Vikmanshyttan. Man har köpt det gamla kommunalhuset. Av Hedemora kommun. För 200 000. Men jag misstänker att det är två stycken hus faktiskt där. Den här fastigheten närmast busshållplatsen var ju gamla postkontoret från början. Med egen ingång. Och den andra porten leder upp till en trappa upp med, jag tror det är 5 lägenheter där. Men invandraren från Vikmanshyttan har vi bygga om det här kommunalhuset då och skapa cirka 14 till 15 stycken lägenheter. Hur det ska gå ihop, det kan jag inte förstå. Eftersom Hedemora bostäder har cirka, ja, cirka 12, eller kommer att få cirka 12 stycken tomma lägenheter här. De har ju problem med att hyra ut lägenheten just i Långsyttan. Och hur ska han kunna skapa upp till 14-15 lägenheter här? När man har problem med tomma. Tomma hus och tomma lägenheter. Det kan inte gå ihop Men ja, det är väl hans problem. Den här nya slussbron här. Då har jag läst att den är visserligen öppnad. Tyvärr är kamera 1, slussen 1, kameran trasig. Jag ser live här från Stockholm, slussen 2. Och dessutom var det ett bolag här som vill undersöka gruvor och så. Lövåsen till exempel där. Det har varit förut, det var ju gruvor förut där. Lövåsgruvorna i byn Nyberget. Plus andra gruvor som har varit nedlagda. Men vill undersöka om man kanske kunde bryta igen. Enligt annonsbladet. Men gruvorna i Lövåsen lades ju ner på 30-talet. Man får se om det finns någonting att bryta. Och jag har nämligen sett det att en enorm trafik här. Ja. Det är så att trafiken på Katarinavägen är inte öppnad för biltrafik ännu. Jag vet inte varför, men det är okänd anledning, så att det är bara bussar som får åka genom Katarinavägen till från den nya bron här. Och i mitten där så är det faktiskt inte så att trafiken från Stadsgårdsleden kan komma upp eller ner i tunnel. Det är inte öppnat ännu. Och hela den här gamla bron där borta var alltså en provisorisk lösning förut och kommer att rivas i flera år. Det blir inte färdigt förrän 2025 slussen faktiskt. Det var ju 2024, men det verkar flyttas fram. Det är en enorm biltrafik här på bron, och den trafiken är ju då till och från Hornsgatan alltså. Man ser enormt med gående. Och cyklister har eget körfält. Men faktum är att trafiken och bron inte är fullt öppna ännu. Nej. Av olika skäl. Dels ska man ju jobba med slusskanalerna så att de återställs för sjötrafiken, och riva allt det här gamla. Och framförallt är det ju då trafiken norrifrån här som är på väg mot Hornsgatan, som är väldigt tät faktiskt där. In mot Södermalm. Den andra trafiken på väg norrut från Hornsgatan är betydligt glesare, men trafiken norrifrån här in mot Södermalm och Hornsgatan är väldigt tät. Faktum är att det ibland står stilla mer eller mindre. Och hur ska det bli sen när biltrafiken från Katarinavägen tillkommer? Och sen tillkommer också Stadsgårdsleden till och från. Men inte öppet än. Det var delvis. Sen är det mycket som ska bort och rivas där. Hård betong. Alltså trasigt under. Och det gäller att vara försiktig där så att man inte skadar lösa delar som faller ner och så. Tunnelbanan går ju också där borta. Så att det krävs mycket säkerhet där faktiskt och så, när man ska riva det. Jag misstänker att man ska jobba på nätterna. Och eventuellt, ifall det skulle komma ner delar ner i spåren där på tunnelbanan, så får det inte vara någon trafik där. Man har sådana här vakter och så som kollar. Det är ganska känsliga delar faktiskt där. Passerar ju ovanför själva tunnelbanan, och även då Stadsgårdsleden där går ju under. Det får inte ramla ner betongdelar och så och skada. Så det blir komplicerat faktiskt. Men det ska bort. Exakt hur det går till att riva betongen vet jag inte, men det är ju väldigt besvärligt. Gammal betong och så, hårt. Nej, här ser man inte mycket människor. Dött. Ösligt. Jag såg en pappa där som hade en liten pojke som cyklade på en liten cykel. Han är på 270 och sen Solhemsvägen där. Då var det lite. Och som vanligt är det många som besöker vårdcentralen också här i Långshyttan. Ja, Stockholm är stort och så verkligen, och det är enormt. Enormt med människor och enormt med bilar och så. Butiker överallt och så. Det här är klockan 15.49. En ganska medtagen och tunga gummistövlar och fullt vinterklädd och så. Flåsar och allt. Men jag hade bestämt mig att komma runt Långsbyn. Sandbackar var det regnskur och hårda vindar. Och jag för mig att det kom igång också ytterligare där med regn och så ett tag och så. Det nästan klarnade upp delvis, men det mulnade på och så. Jag brukar möta någon bygubbe där som rassade en hund och så, men det var väldigt dött. Sen har jag ju duschat och ätit den där maten som inte gick att äta upp allt för så mycket, och sen har jag vilat nannat kuddarna och så. Jag blir flåsig och tappar kondition och hög puls och så. Ja, det är klart att klockan är mycket här, så det är ju rusningstrafik nu i Stockholm. Och hur det ska bli sen då, när trafiken från Katarinavägen tillkommer. Och även trafiken i mitten där, via en tunnel. Från, till och från Stadsgårdsleden ska ju också tillkomma. Ja, det tar ju inte 4 år till, utan 5 faktiskt också. Hela den där gamla bron och så ska också bort och rivas. Och de här kanalerna ska återställas för sjötrafiken och så. Det är mycket jobb kvar. Så att det är bara delvis som trafiken har kommit igång. Jag ser enormt med gående där. Och så faktiskt, det var ju en tråkig dag idag. Tycker jag. Den där regnskuren med blåst, det var inte roligt. För det regnade hårt och det blåste också. Men jag kom ändå runt, jag var ute i kanske 4 timmar då. Pratade i mobilens mikrofoner i kanske 3 timmar och så. Ja, Mixi är borta och heter direkt2.radiostream321.com. Och den är alltså igång nu. direkt2.radiostream321.com. Den är igång nu. Vi har 2 direktkanaler här. Direktkanal 5. .radiostream123.com. Eller direkt 4.caster.fm. Direktkanal 5. .radiostream123.com. Eller direkt 4.caster.fm. Vid slussen i kamera 1. Tyvärr trasig. Dessvärre. Och de här kamerorna på danvikshem.se, jag tror det är 4 stycken, är också trasiga. De har tyvärr fastnat på den 19 oktober. Utan de är en hårddisk, så är det som har gått sönder. Tyvärr. Men slussen 2-kameran är bra faktiskt. Där kan man se enorm gångtrafikanter där. Massor som går på längst ut med kanterna där. På den nya bron. Som invigdes i söndags. Men Stockholms stad sa, kom inte hit. Det finns ingenting att se. Det var direktsändning och så. Med kungen och den här Victoria. Och så. Den är alltså delvis öppnad av olika skäl. Som sagt, biltrafiken från, ja, biltrafiken till och från Katarinavägen är ännu inte öppnad. Av olika skäl. Det är alltså endast busstrafiken har släppts på till och från Katarinavägen. Den här biltrafiken man ser på slussen 2-kameran är ju då trafiken till och från Hornsgatan på Söder. Det är ju rusningstid också nu, så att jag kan ju förstå att det är mycket trafik. Men det är allmänt mycket trafik i Stockholm. Ja. Enormt. Så att det är inte lätt. Det är förkyld och så. Det var en enorm rätt med en pasta och korvbitar och sånt. Den var så stor så att den gick inte att äta upp allt faktiskt där. Riktigt stor rätt. Med pasta och så tror jag var inte det. Korvbitar tror jag var och så faktiskt. Det var väldigt dött ute här. Och det är alltså ett fastighetsbolag väl i Hedemora som vill använda en av två fotbollsplaner på Brunnsjöliden och bygga lägenheter där med utsikt över Brunnsjön. Jag vet sedan tidigare att Dalabanan går också då strax utanför där. Man kunde ju se de här fotbollsplanerna när man åkte tågen där förut. När jag hade lägenheter i Säter Siggebo mellan 2000 och 2006. Sen följer ju då järnvägen delvis öster om sjön Brunnsjön. Det går ju strax nedanför där. Sen vet jag inte om det blir bullerplank och så, för att tågen kan nog störa en del och så, men det kanske blir senare. Och det gamla kommunalhuset och så, det är sålt till ett bolag som vill skapa upp till 15 lägenheter här. Men det får jag inte ihop i huvudet, för att vi har ju cirka 12 här som redan är eller kommer att bli tomma. De är uppsagda och de är redan tomma och delvis tomma. Så att det är ju väldigt svagt intresse för att vara bosatt i Långsötan här. Ja, Hedemora är någonting annat, det kan jag förstå. Det var ett eller så där. Annonsbladet Hedemora Säter upplagan. Men om med Långsötan är det inte många som vill bo i. Därför är det ju stora problem med dessa tomma lägenheter. Det har väl aldrig varit så mycket tomma lägenheter här. Sen har man ju problem med tomma lägenheter också i Garpenberg och Vikmanshyttan och Dalahusby och så. Norrelund också där, en sexa. En hyra på 10,5. Så jag har svårt att förstå hur den här invandraren ska kunna skapa lägenheter här. Med tanke på att vi redan har problem. Eller Hedemora bostäder har problem med tomma lägenheter. Och en invandrare från Vikmanshyttan. Imble fastigheter så heter. Som hyr ut lokaler och så. Lägenheter han har köpt de här. Men jag tror det är två fastigheter han har köpt av Hedemora Fastighets AB för 200 000. Och busshållplatsen heter ju numera Långsötan Centrum. Men den hette ju från början Långsötan Posten. För att det var ju så att det var ett postkontor också då. Längst ner i lokalen i många år. Jag misstänker att det var Svensk Kassaservice också under en övergångsperiod. Och sen flyttade ju posten in i ICA-butiken. Post i butik. Och en annan ingång norrifrån så är det en trappa upp. Och där är det 5 lägenheter. Och jag misstänker att det är 2 stycken hus han har köpt. Men hur han, eller Imbre Fastighets AB, ska kunna hyra ut, skapa, bygga om lägenheter och kunna hyra ut dem i Långsötan, det kan jag inte förstå faktiskt. Vi har ju redan problem med tomma lägenheter i Långsötan. Det har ju aldrig varit så mycket tomma lägenheter. Jag tror jag räknat till 12 faktiskt. Ja, jag tror att det blir dragspel på radiohaninge.se klockan 16 till 18 måndagar Det kan utgå på grund av kommunalfullmäktige mötet. Men jag tror att det blir dragspel idag. Den 26 oktober. Ni får ursäkta om jag låter flåsig. Lite andfådd. Lite es i halsen. Kanske nyser och snyter näsan och så. Det är ju sådana tider här. Det var ju försiktigt blött ute här. Det är enormt med vattensamlingar och så. Det var... I morse var det väldigt dött med människor faktiskt. Det var väl på slutet när jag kom tillbaka här som jag såg vissa enstaka människor som faktiskt var ute här och gick. En del använde ju den gamla järnvägen för ett promenadstråk. Men det var ju delvis uppehåll och delvis regnskurar och så. Kraftigt med blåst. Så det var en, ja, solen tittar ju fram kortvarigt i långspel, men den solen försvann dessvärre sen. Ja, den var nästan framme, men den solen var på väg fram. Men sen så, ja, det munar på helt enkelt det. Uppmanade alla turkar att bojkotta franska varor. Men hans uttalande får kritik. En talesperson för Tysklands förbundskansler Angela Merkel kallar uttalandet ärekränkande. Johan Mattias Omarström, Mellanösternkorrespondent. Ett nytt fängelse med 300 platser samt ett häkte planeras i Kalmar. Det beskedet gav kriminalvården och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson idag. Fängelset ska vara fullt utbyggt 2027. Linköping pausar sin ishockeyverksamhet under några dagar. Ja, jag var ju med en flickvän. Jag tror hon bor i Kroatien så länge med en familj. Och vi var i Kalmar och det var länge sedan faktiskt. Jag tror det var 98 eller 99. Typ, och man kunde åka direkttåg. Vissa direkttåg från Stockholm. Jag var på SJ då. Vi såg Ölandsbron och Varvsholmen och Kalmar slott, och jag minns de här kanalerna i Kalmar, och har ett minne av det här gamla fängelset faktiskt. För plötsligt fick vi syn på ett gammalt fängelse där fångarna gick och rökte på en sån här rastgård. Jag tror en sån här gångbro. Man kunde tydligt se. Man kanske ska ersätta det här gamla fängelset då i Kalmar med ett helt nytt fängelse. Och det är nog på tiden. Det gamla fängelset i Kalmar är bra gammalt. Men det var en upplevelse att få se Ölandsbron och framförallt Kalmar slott. Det här var bra länge sedan nu. Det var faktiskt innan Öresundsbron byggdes där. Så att jag tror de här tågen i Kalmar gick väl till Malmö, tror jag. Öresundsbron var ju inte färdigbyggd då. Eller om du gick till Helsingborg möjligtvis. Det var så innan Öresundsbron var färdig. Nu är jag från Stockholm, men jag vill inte bo i en stad och så. Jag blir stressad, och jag bodde i Märsta de sista åren. 95 till 2011. Norra Stockholm. I Sigtuna kommun. Den 29 oktober har jag bott här i 9 år. Men det är inte riktigt ännu. Närmar sig, men det är några dagar kvar. Så det blir för mycket människor, för mycket störande trafik och annat i de här stora städerna. Ja, jag bodde i Märsta, i en förort. Men det var lite otryggt där, tycker jag. Jag har aldrig bott i ett område som är så otryggt som Vallsta faktiskt där, tyvärr. Det var en hel del invandrare och gäng och så där. Kaxiga gäng. Med kepsarna bak och fram och så faktiskt där. Det kändes otryggt. Situationen har inte blivit bättre, utan sämre faktiskt. Det har skett en hel del sedan jag lämnade. Jag har inte känt mig otrygg tidigare i mitt liv. På Södermalm, i många år. Där jag senare växte upp som fosterbarn hos min mormor. Där fanns det väl inga gäng direkt. Nej. Hegersel, Midsommarkransen. Fanns ju inga gäng och så. Gammal Midsommarkransen. 1983-94. Jag bodde i Almunge. En liten ort. Och sen var det då Valsta, Sleipnergatan, Märsta, Sigtuna kommun 95-2011. Och där var det lite så här otryggt. Ja, jag var ute på dagtid, så då var det väl lugnt och så. Men det är det. Eftersom jag jobbade på järnvägen där så kunde jag ibland komma på udda tider. Faktiskt så då, mitt i natten. Jag minns en gång. Vi hade skickat iväg ett posttåg från Tomteboda. Ett mycket långt posttåg som delades i Nässjö. Lok och vagnar fortsatte mot Malmö postterminal och hade med sig vagnar till Nässjö och Hässleholm, tror jag. Men ett nytt lok gick på i Nässjö och drog tåget via Falköping där man kopplade av vissa vagnar och gick sen till Göteborg. Då åkte jag sista pendeltåget Stockholm central Märsta i sluthyttan, alltså med egen nyckel där. PS-nyckel. Och plötsligt där i närheten av Märsta centrum, kan man säga, den här centrumleden, som kom det ett gäng där. Det var sommar, tror jag, och klockan var 2:30 på natten, alltså. Posttåget gick iväg 00:15. Jobbar på järnvägen så får man jobba skift. Det var ett gäng som kom där med grabbar och man hade ölburkar, och de ropade bira, bira, mera bira. Bira, bira, mera bira. Tjena grabben, hur är läget? Nej, det var lugnt. Jag är trött, jag har jobbat. Jag ska hem, sa jag. Det var så svenska ungdomar var det då. Så det var lugnt. Det var inget invandrargäng. Men Valsta har ett dåligt rykte och det har hänt en hel del. Det har skett minst 2 mord på Sleipnergatan. Bilar har brunnit. En dödades för ett tag sedan i Steninge. Så att jag är ändå tacksam att få bo här uppe. Där man slipper se polisbilar, dubbla vaktpatruller, ambulanser och brandbilar och så. Ganska vanligt. Det skedde också ett mord också på Sleipnergatan 40. Ja, det var väl olika portar där, 40-huset där, menar jag. Det kanske var, jag tror det var Sleipnergatan 48, va? Det heter ju 40-huset, men det består ju av 40, 42... 44. Det är ju flera portar i varje hus där, så att jag tror exakt var det väl kanske Sleipnergatan 48, där en syriansk kvinna dödades av sitt ex för några år sedan. Han fick en hel hög möjlighet. Han fick 17 års fängelse. Han flydde till Tyskland, men greps av tysk polis. Så att han greps av tysk polis. Han dömdes ju för mordet där. På sitt ex, de hade en son tillsammans, och kvinnan var väldigt vacker. Syriansk kvinna som hade en hår... salong eller liknande i Märsta, och han hade besöksförbud, och han lyckades väl på något sätt tjata sig in i lägenheten på Sleipnergatan 48, måste det vara. Jag hade bott i 5:e huset där, på 6:e våningen tidigare, för att de hade ju en son tillsammans, och jag misstänker att han försökte säga att han ville bara träffa sin son. Hon hade besökt tidigare med kvinnan och därför är att och han hade besökt. Men jag tänker att han hade tjatat då på att han ville bara komma in och träffa henne en kort stund. Men det uppstod bråk med pengar och strömkontakt, strömkabel eller så. Ja. Men han greps av tysk polis. Dömdes också då. Det gjorde han faktiskt då. Så genom ett par hörlurar här. Det var riktigt grådag idag. Och regnskuren som kom i Sandbacka var inte rolig. Det hade ju varit uppehåll vad jag minns fram till dess. Dels kom det en oerhört kraftig regnskur. Och i samband med regnskuren så kom det enormt blåsigt väder. Alltså regnskur och blåst på samma gång. Det är också förkylningstider här. Så vid makten väldigt... Nu ser jag en lyftkran här som rör på sig. Och det är lite större. Ja, invigningen av bro blir försenad som ett antal månader. Och den stora trafikomläggningen, men av appar och annat har jag sett i mobilen där att den nya slussbron, eller guldbron som det kallas, slussbron alltså, den har bara delvis trafiken här. För att det framgår att oklart varför, men trafiken Katarinavägen får ej komma fram. Det är bara bussar som får köra till och från Katarinavägen. Och det man ser i mitten på där, tunnelhuvudelse som leder alltså kraftigt ner där, eller upp till Stadsgårdsleden. Och även där är trafiken öppnad ännu. Lite märkligt med en brodel i mitten där. Den används tillfälligt av cyklister. Och den väldigt intensiva trafiken är ju trafik till och från Hornsgatan. Framförallt kan jag notera att trafiken norrifrån riktning söderut mot Hornsgatan ute. Och det är säkert många som lyssnar på Radio Stockholm för att få ta del av trafikinformation och så. Men det är klart, Stockholm är stort och det har växt. Sen 2011 har ju oerhört många människor flyttat in, men även vissa har ju flyttat ut från Stockholm också faktiskt. Det finns ju folk här uppe som har lämnat Nacka och fortsatt sig i byar norr om Långsjötan här. I Trollbo till exempel har vi en familj från Uppsala. Och ibland kan man bilar och så faktiskt, att det står Setra, kan det stå, har jag sett, Sollentuna till exempel och så. Det kan vara andra ägare, men troligtvis har de ju flyttat från och så till Långsjötan här. Kan man misstänka. Det är ganska vanligt. Det finns säkert fler än jag. Jag träffade en gubbe en gång också på det gamla stationsområdet här som rastade en hund. Jag höll på att rensa bort en massa skräp och han hade faktiskt varit bosatt i Upplands Väsby tidigare. Han var väl pensionär idag. Men han kom alltså från Upplands Väsby och hade flyttat till Långsjötan här. Ja, det finns ju mält. Stockholm och Uppsala och så flyttat hit. Men de flesta flyttar ju till städerna och dess förorter. Men det finns även de som flyttar åt andra hållet. Men vi är inte så många. De flesta flyttar alltså in till städer och förorter. Det är välkänt. Man har förstått, vad är egentligen en havsström? Ja, det är... Ja, trafiken Norrifrån Morsgatan är väldigt tät och här står det faktiskt nu. Det är väldigt tätt där. Intensivtrafik är det. Det är ju rusningstrafik också här, ska jag säga. Trafik i Stockholm här nu. Jag ser alla bilar som går söderut också på centralleden heter det va? Riktigt mot de här tunnlarna. Där är också trafiken väldigt tät. Så är det många som lyssnar på Stockholmsradion där, Sveriges Radio, för att höra trafikinformation. En mycket märklig sak var en man som jag för mig hette Sven Roland Engström tror jag, som var trafikrapportör på Radio Stockholm för många år sedan. Han hade kontakt med bergare och så, polis och annat via kommunikationsradio då, direkt kontakt. Folk ringde in och så. Så att han hade koll på läget. Han jobbade som trafikinformatör på Radio Stockholm och ja, han avled faktiskt där. Men jag tror inte han var själva, han var inte ute i radion så att säga och pratade. Men han avled ändå på sin arbetsplats. Han liksom föll ihop och ja, hittade stöd faktiskt där. Han heter Sven Roland Engström tror jag. Han var ju välkänd så här radiopratare när det gällde trafikolyckor och annat. Så det var någon chock för de här kollegorna. Han dog på sin arbetsplats. Mycket märkligt. Ja, att det är mycket trafik i Stockholm när klockan är 16.16, det kan man förstå. Eller 16.17. Och så. Sen är det väl färre med flygtrafiken. Och ja, det är väl färre helt enkelt med flygtrafik och tågtrafik och annat. Det är väl pandemin som har ställt till då så faktiskt där. Misstänker jag. Och ja, lite lätt förkyld faktiskt. Så att delvis var det uppehåll, men det kom som sagt från kraftig regnskur med kraftig blåst. Det ska komma runt Sandbacka i Långspin och sen har jag för mig att det kom ännu en sån här liten regnskur kanske senare. Nej, några rådjur såg jag inte idag, men det kan man se ibland. Det var lite dött. Några bygubbar såg jag inte till och så. Eller människor i byn Långspin. Men faktum är att det kom en gubbe på cykel där. Faktiskt gjorde det. Och det är en äldre gubbe där med en grön jacka som väl bor i Långsyttan tror jag. Så han kommer kanske via 270 och cyklar genom Långspin och tillbaks i Långsyttan här. Det var duktigt. För jag skulle inte orka cykla alls faktiskt där. Det är jättejobbigt att trampa pedalerna. Ja. Men några lokala människor i byn som var ute och trava och gick, det kunde jag inte se faktiskt där. Det brukar ju förekomma. Ettan verkar visa en gammal äldre svensk film i svartvitt här. Som jag inte alls har sett från början och jag tyckte känna igen Björn Gustafsson i denna gamla film här. Och ja, det är lite speciellt att se de här gamla filmerna i svartvitt. Men som sagt, idag har vi den 26 oktober 2020. I nådens tid. Det var ett förskräckligt år. Kallt och besvärligt och sommar var ju katastrof. Knappt några myggbett och inga fästingar. Och kallt och ja, 8 grader och dis och dimma och sikt på 30 meter och så. Det var kul. Ja. Ja, där var det bensplatt eller Här dansar man på här. På ettan. En gammal svensk film. Ja. Ja, själv har man ju passerat 60 här. SÖS 1960, så att man är väl gubbe. Med grått gammalt heavy metal hår som lyssnar på dansbandsmusiken och dragspel. Ja. Oj. Men det är klart, det här är inte Stockholm. Det är ju Långshyttan, ja. Ja. Det var ett förskräckligt regnande, kan jag säga. Ja, det kom en hemsk regnskur. Det är min allra bästa skatt, och den vill jag ha kvar. Ja, min gitarr. Ja, min gitarr. För varje dag som gått, jag strängarna har smitt, och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, ja, min... Ja, den här studion är ganska trång och så. Man skulle ha byggt upp den på ett annat sätt, så att man skulle liksom ha suttit framför en sån här kontorsbord och så, med stora ytor och så. Nu är det som det är. Det är trångt här. Allt är så nära och så. Jag får knappt plats med benen. Men jag får väl göra det bästa av som det är byggt faktiskt. Det går inte att ändra så, för att det är krångligt. Det är krångligt med det tekniska. Så att nu är studion som den är. Så att, ja. Men hade man gjort det från början, så hade man byggt upp den på ett annat sätt. Då hade jag suttit framför ett så här kontrollbord med stora ytor och så. Men det är svårt faktiskt av olika skäl. Jag måste kunna se tv-skärmen och så också. Så att det är knepigt. Det är inte lätt att bygga upp en studio faktiskt. Jag var tvungen att ändra den här studion många gånger och bygga om och flytta på grejer och så. Det har varit krångligt med tekniska saker som har gått sönder annat här, tyvärr. Men studion är som den är, och den går inte att ändra på, för det är mycket komplicerat det här. Det är liksom kablar överallt och sladdar och kontakter som hänger i luften och så. Man undrar, ja, vart går den kabeln? Men, ja. Men som sagt, vad studion är som den är, och det, man försöker göra det bästa av som det är här. Dagarna är korta och det mörknar fort. Man blir äldre och trött och så. Det är ju såna tider. Ja, det är höst då. Löven och bladen har fallit och många träd är och nakna. Det är blött. Det är blött och blött och blött och blött. Och fuktigt och kallt. Och hicka och dis och dimma över bergen. Och så vanligt. Och var det inte blött sen tidigare, så blir det ju naturligtvis ännu blötare med dagens regn. Så att det är höst helt enkelt här. Men hösten är hemsk och så. Sen kommer vintern ännu värre. Men just nu är det i alla fall lite mildare och så. Så att det är ett antal plusgrader här. Så att den här vintern som hälsade på, den försvann ju bara lite fort. Jag var här på besök tillfälligt med lite vit snö som sen försvann. Så att om man får välja det minst jävliga, så kanske jag föredrar regn. Blött istället för snö. Eftersom det är ett antal plusgrader. Ja, cirka 5 år till ska gubbarna hålla på. Jag minns inte vilket år det startade. Men det var väl tänkt att hålla på i nästan 10 år, tror jag. Var inte så. I värsta fall. Och det är mycket kvar. Och den här slussbron har bara delvis invigts här. Det är inte full trafik ännu. Det är en väldigt intensiv trafik här. Riktning Hornsgatan in på Södermalm. Trafikverket kan ju se all trafik live, alltså. Det strömmar, alltså. Men det kan inte allmänheten alls, utan allmänheten ser en bild som uppdateras en gång per minut. Och man kan undra varför det inte strömmar. Eller streamar, man vill säga. Det engelska ordet. Varför får man se en kamera som visar en bild som uppdateras en gång per minut? Och här var det Pernilla Wahlgren igen på femman. Ja. En liten blondin där. Ja. Ja. Ja, liten är hon och så, det kan man se. Hon är kortväxt. En liten sexig blondin kan man säga. Hon är inte lång, precis. Ja, visst var det en grå dag. Verkligen, och delvis regn också, men... Jag tror att det var uppehåll på slutet faktiskt. Det var inte så. Eller kom det regn? Nej. Jag tror att jag slapp nederbörden på slutet i alla fall. Det får man tacka för. Faktiskt det. Ja. Alltid något det. Lite mildare och så. Just nu. Jag tar upp lite allmänt för jag är trött och... Jag kan inte ta upp allt, jag är trött och så. Så att det bestämmer jag själv vad jag ska ta upp faktiskt. Det. Man är inte så ung längre och så. Och så. Det får bli lite allmänt så. Får det väl bli. Men trafiken då till och från Hornsgatan är öppnad, va? Trafiken från Katarinavägen är begränsad till endast busstrafiken får passera. Och i mitten där så är det endast tillfälligt i alla fall cyklister. Trafiken till och från Stadsgårdsleden har inte öppnat ännu. Det kan man följa på växer.stockholm eller vaxer.stockholm eller slussen portalen kanske .se. Nu har det mörknat också i Stockholm, ser jag, och gatubelysningen har ju tänts och så. Och den där tillfälliga eller provisoriska broarna, det är vad det kallas där borta, man ser på slussen 2, kameran här ska bort och rivas. Det är ett arbete med slusskanalen och annat som tar flera år innan slussen projektet är helt klart, och tyvärr är kamera 1, slussen 1, ur funktion nu, tyvärr. Så det går inte att se något här i svart. Den gick sönder idag. Och det var idag måndag här, klockan 5 som trafiken släpptes på. Men det är alltså inte full trafik riktigt ännu. Trafiken har alltså inte kommit igång riktigt som det ska. Men det är som sagt var väldigt intensivt här. Och att riva de här gamla broarna och sånt blir nog väldigt besvärligt. En del av broarna är ju över Stadsgårdsleden och över tunnelbanans spår. Och av säkerhetsskäl så misstänker jag att man blir tvungen att jobba på natten när tunnelbanetrafiken inte går. Och sen får man ha vakter som kollar att inga delar faller över tunnelbanans spår. Eller ner på stadsgårdsleden där. Såna betongdelar som lossas. Man får väl riva små bitar i taget där. Och det ska hålla på i 5 år till faktiskt. Har det ju framgått. Man hade sagt 4 år. Men det flyttas fram faktiskt det. Jag ska hålla lite avstånd också till de här lurarna. Det är alltså hörlurar som är kopplade till mikrofonsignalen och då får man ut en mikrofonsignal från hörlurarna. Det börjar skymma och lampen har tänts i denna märkliga ort. Där man knappt ser en levande människa och det är bara dött. De flesta butikerna är borta. Det är rivet, nedlagt, tomma lokaler. Tomma lägenheter i mängder, cirka 12. Det är ödetomter, fastigheter till salu. Man ser knappt en levande människa. Man möter ingen och så. Dock kan det ju förekomma såklart, men ofta så är det inte så. Dött och ödsligt och så. Det är inget liv, det är ingen... Långsyttan är inte en levande ort. På något sätt alls, utan det är dött och ödsligt intryck av denna märkliga ort. Men det är ändå tryggt och så. Inga gäng, inga bilbränder. Man ser inga polisbilar, vaktbolag, ambulanser och brandbilar och så. Det är märkbart dött. Det kommer väl en och annan bil som vanligt och så. Och någon enstaka människa kanske som, ja, möjligtvis ska rasta en hund, gubbe eller gumma. Det är väl mest ICA-butiken här som drar besökare så faktiskt och så. Från Långshyttan och byarna och landsbygden. För Hedemora kommun består ju väldigt mycket just av landsbygd och glesbygd här. Många bor på landet. Och det finns en hel del gårdar också med djur också. Även om vissa är nedlagda. Tyvärr är det ju så. Men har man tur får man se lite hästar och så. Det är kul. Faktiskt så går jag. Ja, nu har det mörknat betydligt här. 12 grader idag. Imorgon för Stockholm regn 11. Sen blir det 10. Ja. Men ja... Det kom ju en mycket kraftig regnskur här förut. Det var runt Sandbackare. Mycket kraftig regn och kombinationen kraftig blåst. Så det var inte dåligt. Jag hade tagit ner senast till C-datorn från Radio Österåker. Jag ska försöka ta ner också till denna dator också. Jag brukar ta ner de senaste programmen från Radio Österåker. Inte alla, men en del är ju nedlagda program. Men det brukar vara ett countryprogram, dansband och annat svenskt. Rock-off och Hasse på skäret kanske ibland. Och ja, det finns några trevliga musikprogram på Radio Österåker. Kurt Hjälte var alltså ordförande förut för Österåkers närradioförening, men det har ju framgått att han är ur tiden. Minnes ta upp radio tydligt och lyssna live. Då kan man lägga till filer och det blir i vissa orter. Den kan bedriva. Så måste de faktiskt. Fia Andersson där saken och inte ändå. Värligt att utföra så. Jag ser inte vad jag ställer på. Vänkt igen. Väder och regn och så. Det är besvärligt här. Så ut. Man bor i fjällsekten i Australien. Mamma och syster och mina bröder. Ja, mamma är född i Sverige men de andra är födda i Australien. Men nu skulle jag vara för mormor. Ja, det tror jag. Ta mig som fosterbarn vad jag förstår. Minns jag mycket tydligt inspektorn och att jag hade det bra. Min mormor var, hon var icke mamma. Så rökte min mamma försäkligt och det hade inte varit kul att växa upp med en rökande mamma direkt. Men det blev som det blev. Det är mormor som är, ja. Massor av icke. Nu är han som också blev här. Jag heller aldrig kolla igen. Och våran gärna sedan länge. Jag vet inte exakt. Det var mycket och så. Hål och hemskt och han fick väl kryp i fängelse och annat och pappan var väl död och gammal alkoholist och så. Så att han fick väl ärva sin pappas alkoholproblem dessvärre. Tyvärr faktiskt. Jag hade tyvärr ingen kontakt och så. Så vi har alltså två pojkar som var födda i Sverige. Men vår mamma slarvade och så att hon träffade en kar som var gift och där tappade jag mitt öra också, det var inte kul. Ja, nu fick jag tillbaka sitt öra. Men den man som mamma gifte sig med var alltså redan gift. En horkar och en fyllbult och en fartygsmaskinist kan man väl säga och när hon upptäckte det så blev hon ju misshandlad och de var väl på bröllopsresa tror jag och de hade väl då inte åkt frakt med vanligt flyg och hamnat väl då i på sin jorden runt resa där typ jag förstår i Sydney. Hon ju slut han hade berättat erbjudit mamma pengar att ta sig tillbaka till Sverige. Men hon tackade nej och jag misstänker att hon behövde föda barn där. Hon var så gravid. Och därför behövde föda ett barn helt enkelt Sydney. Och sen ja, bestämde hon sig då för att helt enkelt då bosätta sig i just Sydneys förorter helt enkelt där. Hon har varit bosatt ända sedan 1964 nu i förorterna Doonside och Newtown utav Sydney. Hon kom alltså upp 64 i oktober och saknade mig men det gick inte. Hon fick inte ta ner mig till Australien alls. Sen besökte hon ju Sverige 1976. Ja, vi har ju där ingen, i princip ingen. Det går att få kontakt via Facebook och så men vi har haft lite grann text, chatt men det är som det. Jag tycker att hon svek mig som hennes son. Hon svek ännu en pojke i Stockholm och så. Han blev död i Bollnäs faktiskt och jag fick det bra ändå och jag kunde ha fått växa upp utanför Sydney och så min mamma med min mamma men även min halvbror Christer Zetterström blev ju också kvar i Stockholm och Sverige. Han fick ju inte heller komma ner till där nere. Så att vi var ju två pojkar här som blev kvar i Sverige. Fast vår mamma bosatte sig alltså utanför Sydney då. I de här förorterna. Det var ju Doonside i många år. Och sen Blacktown. Nu har det ju mörknat redan i mörkt. Korta dagar och så blev jag bara kock. Just nu är det ju lite det går lite fram och tillbaka. För ett tag sedan hade vi bara 4 grader och så. Så att det var 2 gånger som vintern var på besök. Det är dags för en lite mer kan man se. Och då kommer då nederbörden i regnform. Jag ser mycket i Stockholm och så. Eller man ser mycket från Stockholm på min TV utan ljud. Våran lilla studiofluga har också pignat till ordentligt här. Den är jättekul. Man får till och med huka huvudet när den går till anfall mot panna och näsa. Det är kul. Jag kanske är ute i 4 timmar och babblar i 3 mikrofonerna i mobilen och vandringstur är min röstpodd och den är också publicerad. Gunnar Andersson .blogspot.com gunnarandersson.blogspot.com och sverigekanalen.blogspot.com över 4000. Ja, det var roliga ljud, men över 4000 sidvisningar per månad. Tyvärr har vi lite digitala störningar här ibland som kommer fram. Så här, pip, pip, pip, pip. 1 och 0 kanske. Oj, ja. Ja, vad kul. Kanske lyssna på Ekot. Det vi får säga tack. Från Stockholm och Radiohuset kanske. Är socialdemokrat ordförande i utbildningsnämnden i Trollhättan. Lasse Henriksen hörde vi också, gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi som forskar om skolfrågor. Ja, det var Ekot från Stockholm, Fjordträsk. Här är dagens Eko 4:15. Är tiden ute för LAS-utredningen? Trollhättan stänger skolor och bussar elever. Turkiet uppmanar till bojkott av franska varor. Det där är en del av innehållet i Ekot. Marianne Haslov i studion. Under eftermiddagen har LO:s styrelse enats om sitt remissvar på den omdiskuterade LAS-utredningen. Idag var ju sista dagen att ge svar för remissinstanserna. Ordförande Susanna Gideonsson. Vi förkastar den helt. Det är många förslag som gör att människor skulle bli rättslösa. Till exempel där förslaget som gäller att är du anställd på ett företag med mindre än 15 anställda, då skulle det i principen innebära att du skulle livstidsprovanställd. Och det kan vi aldrig acceptera. Men vilken roll får LO här nu då? För nu verkar det som att stora delar av arbetsmarknaden, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv idag, tycker att det här ska ligga till grund för lagstiftning. Är ni rundade här nu? Jag kan inte säga att vi är rundade, utan de har förhandlat utifrån sina medlemsgrupper som kanske inte har de här problemen. Men våra medlemsgrupper har det, och det var en av anledningarna till förhandling. Det är Susanna Gideonsson, reporter Anders Jelvin utanför Stockholm. Och Anders, du snuddade vid det. Andra remissinstanser har ju också svarat idag. Vad har de att säga lite mer? Ja, men så är det. Remissvar som har kommit in är till exempel från tjänstemännen i TCO och akademiker. Lite kritiska också till den här LAS-utredningen och förordar då istället. Ja, till den här datorn också. Några program från Radio Österåker. Radio.osteraker.se Radio.osteraker.se i vassen. Trycker ni på play. Man kan också lyssna live, men där har vi ett arkiv där man kan lyssna eller ladda ner program som mp3-filer. Vilket jag gör ibland för att uppdatera de här spellistorna. Ja. Ja, hösten är inte rolig, men och regnskuren och blåstet, eller blåsandet som kom idag när jag var i Sandbacka i Långspen, det var inte kul. Men jag hade bestämt mig för att komma runt Långspen idag, och så fick det också på en medan stannade något från herran ner i se diket där, så ligger en avlång tung metallstång. Det är oklart varför gubben gjorde så. Det är en väldigt tung metallstång som ligger i diket där. Men jag tror inte jag kontaktar Hedemora kommun om den här metallstången. Den kan ju kanske ligga där. Så, tyvärr har jag bestämt här att vägföreningen i Långsjötan som ska detta, men det fungerar dåligt. Den enda personal som plockar skep är väl kanske möjligtvis fastighetsskötarna på Hedemora bostäder som ingår i deras arbetsstede upp lite grann i de här bostadsområdena som finns. De har haft fler, men de är ju borta. Ja, husen är borta. Det är rivet. Bara områden kvar och då går runt och städa upp och tömma papperskorgar och så. Det är väl si och så med det. Men i övrigt så finns väl ett antal papperskorgar i Långsjötan och man kanske kunde tycka att antalet papperskorgar har ökat något, men det kanske borde sättas upp ytterligare papperskorgar på ett antal platser i Långsjötan. Riktigt nog så vill Hedemora kommun med att städa upp i Långsjötan. De anser att vägföreningen ska sköta detta. Trollhättan kommer två skolas i ett Jag anser att det är Hedemora kommuns ansvar att ha personal som åker upp till Långsjötan minst en eller två gånger här per vardag och städar upp skräpet. Framförallt i den centrala delen av Långsjötan kan det vara ganska så skräpigt kring Klostergatan och så. Det kanske skulle räcka med att de skickar upp en städpatrull en gång per vardag. Men detta vägrar alltså kommunen att göra. Jag hittade en plockepinne för ett tag sedan på miljöstationen och den har jag alltså inte använt ännu. Men kanske någon solig dag man kunna gå runt och hålla koll på. Det är ganska ligga så här på skepa. Så det inte finns någon städpersonal och i Hedemora så är det personal som är med papperskorgar och skep och sopsäckar så. Men det fungerar inte i Långsjötan förut vet jag inte. Men fram 1967 och så var ju Långsjötan en egen kommun. Det är väl kanske inte någon katastrof. Man får inte slappna av för att om man inte plockar bort det skep som finns så kommer det att tillkomma ännu mer skep framöver. Och då blir det ännu större mängder så att det gäller att få bort skepet. Helt klart. Det gäller att hålla Sverige göra lokalt. Skepa ner ut i. Ja. Sen idag är vi måndag här, 26 oktober 2020. En besvärlig dag. Det är mörkt och så att man får ju avvakta så. Men ja. Till slut får man ju ta sig ut. Och så. För kroppen. Faktiskt där. Och dagspynt över om Långsjötan. Så att nu får man väl variera här. Faktiskt. Jag har ju bara två ben. Ja, hur ska man ta sig fram annars? Det går inte. Men man får väl variera. Åt olika håll och så. Vedet kan ju vara besvärligt. Men man får försöka trotsa höstens Sverige. Och de här får bli lite improviserat. Det får bli Mellanösternkorrespondent. I Litauen väntas ett efter parlamentsvalen. Nuvarande mittengröna regeringen ser ut att ersätta höger mittenallians. En tre kommande regeringspartierna. Sen hade ju Erdogan turk på burk smakar urk. Den här Erdogan, turk diktator och presidenten, hade ju sagt att Macron, väl, Frankrikes, den här lille gubben, Frankrikes president, borde sinnesundersökas. Behöver han ta avstånd från terrordåd och så. Att man skär av huvuden på folk och värnar om fransk tradition och fransk demokrati och annat. Så ansåg ju då faktiskt den här turkgubben Erdogan, diktatorn alltså, att han borde sinnes undersökas. Och det här har väckt kritik och så, inte minst Tysklands väl ledare, vad jag förstår. Det är inte förenligt att ledare ska ha sinnes, att de är sinnessjuka. Men Erdogan förstår ju då islam verkligen där. Han är ju islamist. Det går icke att förneka. Varför hade det? Vi har ju beredskap i form av skyddsförkläden och handstå, men inte de kvantiteter som behövs. Fiber har idag rapporterat att styrelsens sällskapslager med sjukvårdsutrustning nedmonterats upp och hur myndigheten i somras kasserat bland annat skyddsutrustning som enligt Socialstyrelsen var för gammal tillräckligt skydd. Flera kommuner hade i våras en brist på skyddsutrustning, däribland Norrköping, där Magnus Johansson är vård- och omsorgsdirektör. Han tycker det är rimligt att varje enhet har en beredskapsad tid, men att staten sen borde ta ett större ansvar. Med tanke på det låga inflöde och den låga produktion vi har i landet av den här typen av produkter, så behöver vi ju skapa oss en riksberedskap i absolut mycket högre grad än vad som nu är fallet. Krisberedskapschef i Socialstyrelsen Johanna Sandvall säger att ansvaret för beredskap faktiskt ligger hos varje region och kommun, och att Socialstyrelsen inte haft tillräckligt med pengar för att förnya det nationella beredskapslagret. De pengarna vi får nu, de går ju till för att upprätthålla det beredskapslager vi har. Sen har vi lagt krutet på att upprätthålla de förmågor som till exempel respiratorerna som nu har också blivit användbara i pandemin. Men de pengarna har inte räckt till att nyinvestera. Och det är många som besöker vårdcentralen i Långsötan, dock icke Gunnar här. Nej. Så det gäller att ta sig ut och kämpa och få frisk luft, en promenad, vandringstur, en promenad är bra, frisk luft, det är bra faktiskt att ta sig ut, mycket bra är det faktiskt och så. Vädret är ju lite besvärligt och så, det kan man ju säga verkligen, eller kan vara. Och ja, vi får väl se framöver och så faktiskt. Men som sagt, va, är man envis så går det. Och idag var det alltså långspinn runt. Ja, särskilt blöt blev jag inte direkt, men paraplyet blev ju alltså blötare. Men jag tror att det var uppehåll sen resten av på väg hem där. Det har inte någon regn där. Och sen såg man kanske vissa enstaka människor som faktiskt var ute här och rörde på sig i det gråa. Vet jag, så det var någon pappa där som gick med en liten pojke som sökte en cykel. Ja. Men hösten är besvärlig och den kan vara mycket besvärlig. Men det kan också vara fint. Solen kan ju också gasa på ibland och så. Så att det är lite blandad kompott. Ministern. Vi har ju... Aj, muggi, kan du inte prata här? Måndagen alltså, 26 oktober. 2020. Och eftersom klockan är 17 så kan vi säga tillståndet här. Man måste ha tillstånd för det här, och det är då Sverigekanalen är namnet på tillståndet. Med ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsyttan här i sydöstra Dalarna. Pernilla Wahlgren och Bianca där och så. Det hade spack med den här italienska gubben. Det var stormigt och så. Ja, det var det och det var mycket bråk och så, vet jag. Och de hann få några barn och sen var det slut. Sen blev det skilsmässa så att ja. Och på ettan ser man också en serie från Australien. Men inte från de stora städerna som vanligt utan från landsbygden. Från farmarna så med hästar och får och så. Det är kul. Ja. Just nu tar jag ner några program från Radio Österåker. Radio.osteraker.se. Och i vassen i mitten så är det play. Där kan ni pilla och då kommer ni in på arkivet. De har några tre musikprogram där tycker jag att de har. Ett heter ju då Hasse på skäret. Men där får man ju rulla ner en bit för han har ju lagt programmen i lite fel ordning. Faktiskt där. Vi kan se om det kommer ner något här. Man kan ju köra höger och så. Ja. Men jag bor hellre här än i Märsta och Stockholm. Och jag vill inte bo i stora städer. För där blir det för mycket människor och för mycket trafik som jag anser är väldigt störande. Det är väl mest Lensvägen här som blir lite trafik ibland. Och även Solhemsvägen har också trafik till och från den här vårdcentralen. Men det gäller att hålla sig frisk och ta sig ut och få lite frisk luft. Det är bara bra. Och nyttigt faktiskt där. Väldigt bra är det. Tyvärr är servicen dålig här och man kan inte ens längre köpa strumpor här. Det kunde man göra på ICA förut, men det går inte heller nu. Och det är som det är. I Hedemora finns det mycket service. Och pizzerier och restauranger i mängder. Och tätt och annan service och så. Men det här är Långsötan och här är det mesta borta. Tomma lokaler eller rivet. Undantaget är väl ICA-butiken som varit, men man får vara tacksam för den, men i övrigt är det dåligt med service här, tyvärr. Ja. Och tips era vänner också om Sverigekanalen. Finns på tunein.com. Om man söker på Sverigekanalen, men tyvärr så går det inte att använda webbläsaren Chrome av tekniska orsaker. Jag beklagar det, men det finns ju där, men inte med Chrome-webbläsaren för då krånglar och det går inte att spela upp. Men jag brukar hänvisa till liveonlineradio.net och enklast är att skriva in Sverigekanalen i sökrutan uppe till höger där. På liveonlineradio.net och i Google Play-butiken för Android så finns också då appen Live Online Radio. Alltså appen Live Online Radio. Där söker man alltså på Sverigekanalen. I sökrutan. Jag försöker lägga in en kanal också på RAD. Det är alltså 2D.net. RADDIO.net. Men de länkar som finns där till Sverigekanalen fungerar inte. Oklart vem som har lagt in dem. Men tyvärr har de inte hört av sig och då får det vara faktiskt där. En adress med inbyggda spelare som ni kan lyssna direkt på oss. Se information på de här skyltarna där är då dalak.webo.se/direktradio. dalakanalen.webnode.se/direktradio. Låt sidan ladda. När det blinkar har det kontakt med servern. Och det ska då stå on air. Ni ser på de här skyltarna där vilken spelare som gäller för måndag, tisdag, onsdag. Eller torsdag, fredag, lördag, måndag. Jag skiftar alltså på datorer. Och rent tekniskt så kan jag också faktiskt höras från mobiltelefon. Men då blir det bara mikrofon. Så att det finns en del tekniska möjligheter faktiskt här och så. Jag har 2 datorer kvar av 4. Men jag är tacksam för att de verkligen fungerar och får köra med det som finns och så. Med de tekniska resurserna som finns här. Det har ju gått sönder en hel del. Tyvärr i studion. Så att det är en hel del apparater här som inte går att... Det är DVD-spelare och så. CD-växlar och annat. Det är kaputt. Trasigt. Vad säger du? Ja, alltså, som jag sa, vi delar den här oron när det gäller smittspridningen. Och... Ja, det var tjatigt där, verkligen. Hålla på och tjata om det. Ja. Men jag tycker att Radio Österåker har några trevliga program. Radio.osteraker.se och några är nedlagda, men de här countryprogrammet och dansbandarna svenskt rock-off, Ronnie B. Good Show till exempel, ganska så trevliga program som uppdateras flitigt. Radio.osteraker.se. I vassen på bilden i mitten så är det play. Om ni pillar där så kommer ni in på arkivet och kan pilla ner mp3-filerna. Det är ju ganska så trevliga program som finns på Radio Österåker, som är en sån här typisk närradiostation med tillhörande webbradio. Och jag har även deras direktadress för att spela upp i mediaspelarna. På dalakanalen.webnode.se och även dalakanalen.webnode.se/lyssna så kan ni också hitta direktadresser att lägga in i era mediaspelare. Antingen kopiera eller skriver av protokollet. Lägg till URL och så. Även sytt.chatango.com finns det också hyperlänkar till våra adresser på liveonlineradio.net eller listen to my radio eller caster.fm, och det finns också ett antal så kallade direktadresser för att lyssna i era mediaspelare. Och när det gäller smartmobilen så får man väl kanske skriva upp med papper och penna och sen lägga in då manuellt. Jag kan rekorden. Där kan man lägga till där servern där spelar också. Finns den Android i Google Play-butiken vad jag har förstått. Den här MR-recorder-appen. Väldigt viktigt att vi måste arbeta även med annat som är kanske mycket viktigare just nu. Tänker man på hur... Radio Österåker har till exempel ett klassisk musik. Faktiskt klassisk timme. Inte så vanligt direkt med sån musik, men det, och det finns stationer som strömmar det också. Och deras ordförande avled tydligen här. Kurt Hjälte heter han. Han var ju ordförande för närdeföreningen i Österåker. Ett antal program som är nedlagda också. Eftersom närradion drivs ideellt, va? Så finns ju program som är nedlagda och så. Det här är ju då inte närradio det här. Sverigekanalen. Det är en netradio. På internet, digitalt, så ni måste ha uppkoppling för att kunna höra det här. Det hörs inte via en vanlig radiosändare, vanlig radioapparat, som ni kanske har förstått. Det är alltså internetstation, endast över internet. Ja. På cancerpatienter, hjärtproblem på våra patienter. Så det är väldigt mycket som vi måste jobba aktivt just nu att hitta och få tillbaka. Ja, hon hade gått på faktiskt på ja SFI kanske och lärt sig prata svensk. Det var ju lite brytning där jag valtet ju. Så var det ju. Ja. Ja. Det var hösten inte, men ja. Sol. Sol idag. Och utan det brukar vara besvärligt och så. Busved. Vinter vill vi kanske inte prata om. Med ännu värre. Ja. Men där är vi inte ännu riktigt. Med vinterns helvete. Jag tycker väl att det regnar väldigt mycket faktiskt där. Måste jag säga. Det regnar ju försiktigt. Det är blött och så sen tidigare. Är det blött över bergen för... besvärligt. I alla fall förr var på för några dagar. Men ganska fort och det är faktiskt. För att det är lite väl tidigt att ha vinter i oktober, men det försvann ju ganska fort. Detta gjorde det ljuv. Ja, då. Regnsblött. Fuktigt och eländigt. Ja. Några plus och vidare. Ja. Så. Ja, hösten är som den är, men en sväng blev det ändå. Tyvärr så går det inte att nå Radio Österåker här. Det är tydligen problem med det just nu. Och det är ofta tillfälligt som det blir tekniska problem att nå vissa adresser. Faktiskt, man får pröva senare. Det kanske är en sån här överbelastning. Många som besöker sidan och klarar inte av riktigt eventuellt. Jag fick i alla fall ner några program. Jag får försöka vid ett annat tillfälle. Och så går jag. Annars är närradion rolig faktiskt, så att den finns. Så. Den har ju betytt mycket. Att vanliga människor får komma ut i radion och föreningar och så. Inte bara radiobolagen och så har stora ekonomiska resurser och så. Utan även vanliga människor och privatpersoner kan komma ut och så. Men på närradion så måste det vara en form av föreningstillstånd. Studentföreningar och kyrkor och så, sammanslutningar som bildar en förening, styrelse och annat. Det här tillståndet för Sverigekanalen är helt privat, så att det finns ingen organisation eller förening bakom det hela. Utan det är jag som har ett stort intresse för radio i alla dess former. Sen, ja, 60-talet. Jag avlyssnade mycket kommunikationstrafik och annat för faktiskt så. Speciella apparater som man fick ju ta så. Och sen blev det så här skärmar och sökte själv. Vet, scanners och så. Men, det är så mycket digitalt här så att det går väl inte att avlyssna längre. Som det gjorde jag förut. Förr kunde jag höra mycket, men det har ju med åren blivit värre eller färre med sånt. Det har ju blivit digitala roller. Mobiltelefoni och annat, det går ju inte att avlyssna. Dronollor. Det är också kallas. Och så ja. Ja. Just nu går det inte att Radio Österåker faktiskt. Där. Det gör det icke. Det går icke att nå Radio Österåker just nu. Det verkar vara något tekniskt fel, kanske tillfälligt. Man får försöka vid ett annat. Det är tillfälle faktiskt där. Och jag får göra det. Jag får försöka hitta program på Radio Österåker senare. Så ja, jag fick bara ner några. Och det var ju skönt att få tillbaka klockan i alla fall och så. Hon är 17:17 svensk normaltid. För att klockan gick ju en timme förut och det var inte bra. Fel tid. Ja. Faktiskt, för att det är inte så många som förknippas med filmen idag. Men om vi minns tillbaka då, ge oss bilden av den typiska hyrkunden och hur den kunde... Ibland tar jag ner Alex Jones show med arkiv och det kan vara David Duke, lite poddar och så vart efter här. Det ligger ju tusentals med filer i listan här. Över 6000. Men ibland måste de här spellistorna uppdateras faktiskt. Det kan vara historiepodden och annat som tillkommer och så. Och ibland är det slinga. Som det kallas faktiskt. Och det går runt faktiskt där. Det kanske man inte har på webbradiostationer. Det brukar man ha på närradio. Men det här är inte närradio. Men jag brukar köra en slinga. När studion inte är bemannad alls. Det är obemannat. Så att då har ingen kontroll på vad som kommer ut. Och då tvingas jag göra en slinga. Som liksom går runt. Och... även om det heter Sverigekanalen här så består ju detta av flera olika kanaler. Men själva stationsnamnet är ju då Sverigekanalen. Ja, från början var det en kanal faktiskt som jag betalade i USA. Minns jag. Och då kunde jag se på att det var cirka 5 000 till 7 000 lyssnare per månad. Från världens alla håll faktiskt här. Ja. Ja, jag kunde se exakt på kartor och så. Det var USA och det var ja, England och Ryssland och i Peru, Israel, Turkiet, så Belgien, Holland, Finland och Norge och Danmark och Tyskland och Polen och så. Det var i Japan. Ja, i Japan lyssnade de också, men det var inte så många, men det var mycket. 57 000 lyssnare. När jag började 2014 med tillståndet och den sån här betalserver i USA. Och då loggas ju varje besökare exakt med IP-nummer och så. Och man kan se då exakt vilken tidpunkt som de börjar lyssna och när de slutar lyssna och så. Exakt loggas med flaggor och IP-nummer och allt exakt faktiskt det. Man kan se på en karta exakt var de bor och så. Men då får man betala och jag använder gratis server här så att, och skulle jag betala så kan jag bara se en kanal. Vi har ett antal kanaler här. Några samsänder men det skulle bli för dyrt. Så där har jag ingen uppgift på hur många som lyssnar på oss totalt på de här olika kanalerna alltså. På bloggen kan man ju se att det var över 4000 besökare på gunnarandersson.blogspot.com eller sverigekanalen.blogspot.com. Över 4000 sidvisningar per månad. Där hittar ni oftast arkivet också för direktradion och vandringsturen Min röst-podd. TV4 tar upp amerikanska presidentvalet som är den 3 november. Det är närmare. Det närmar sig. Ja, det närmar sig verkligen. Och TV4 här. TV har inget ljud, men tekniskt fel. Men jag ser att de tar upp hur medierna speglar ett delat USA. En del stödjer Trump. Andra stödjer Biden. Och här verkar Fox News också störst. Faktiskt där. Man har ett antal sådana här stora nyhetsbolag. Med TV och radiostationer i USA. som väl är, vad jag förstår, reklamfinansierade. Fox News och CNN och annat. En del har ju sånt också på sin digital box och ja, parabolantenner och annat. Faktiskt där. Eller via bredbandet. Det går två, men det finns inga pengar, så är en väldigt massa människor som är ute och går här. Enorma folkmassa här. Och en väldigt intensiv trafik också på den nya Slussbron. Nu är det mörkt och så, men delar av Slussen är mörklagt där. De här gamla broarna som ska rivas. Det kommer ta flera år, plus arbete med kanalerna. Slussen, kanalen och så. Det som tidigare var sagt cirka 2024 har flyttats fram till cirka 2025. Så det är alltså cirka 5 år kvar här. Men en väldigt intensiv biltrafik här, framförallt norrifrån in mot Hornsgatan på Södermalm. Och det är väldigt stora folkmassor också som går här, ser jag. Men jag misstänker att många vill ta sig en promenad också på nya bron och se hur det är. Kan det vara så? Som bron är helt ny. Den invigdes ju idag. Så jag tror att en del människor är ute på bron just för att ta en promenad på bron för första gången. De hade gått på den där bron förut. Den invigdes ju i morse tidigt. Klockan 5 släpptes trafiken på, men kameraslussen 1 är trasig, tyvärr. Och den biltrafiken från Katarinavägen kommer inte fram. Endast bussar tills vidare. Biltrafiken man ser här är ju då till och från Hornsgatan, och även trafiken från Stadsgårdsleden är inte öppnad ännu. Så att bron är inte öppnad helt och hållet för trafiken riktigt ännu. Den är bara delvis öppnad. Av olika tekniska skäl har framgått av medier. Och växer.stockholm, växer.stockholm eller slussenportalen.se. Ja, att riva de här gamla broarna och så, och återställa Slussenkanalen och annat. Och sen ska det också vara butiker också under den här bron typ och så. Men det kan jag inte se. Det finns inga kameror under där. Men här är människor som säkert vill ta sig en promenad på bron. Bara för att just ta sig en promenad på den nya Slussbron. Det kanske är därför det är så stora folkmassor på bron här. Som rör sig i bägge riktningar också här, faktiskt. Ja, det är mycket folk där nere, och riva de här gamla broarna med denna gamla hårda betong som vittrar sönder, det blir inte rätt, men där får man då riva lite grann i taget och tänka mycket på säkerhet och så, faktiskt. Det kommer att bli besvärligt, men det måste rivas. Jag tror inte det ska vara någon bro där borta i fortsättningen, ska det då det? Nej, den här bron ska ju svälja all trafik, tror jag. Det kan man ju se på växer.stockholm där, eller växer.stockholm och slussenportalen.se, och se kartor annat, hur själva Slussen-projektet kommer att se ut när det är väl färdigställt. Men det kommer att dröja ett antal år. 8 dagar kvar är det faktiskt tills det avgörs. Då får vi kanske veta vem som faktiskt vann. Antingen Trump eller Biden. Och det går icke att spekulera i detta, faktiskt. Jag tycker man ska avvakta tills det är helt färdigt och så. Och de är verkligen hårda politiska motståndare, minst sagt. Jag tror inte de umgås privat i någonting faktiskt. Och minsta möjliga skandal drar man upp som en jättegrej alltså. Det är ju att krossa sin motståndare verkligen här. Ja, det är kanske därför det är så enorma människomassor här som går i bägge riktningarna på varsin sida om den nya slussbron här på däckkameran. Och webbkamera.se, slussen 2 i mörker. Ja, det är lampor där man har. Jag minns att folk vill ta sin promenad på den nya bron. Just för att den är just ny. Ja, det var... Det var nog mer människor idag än i Långsjuta man ser på den här bilden. Eller kameran med det. Ja. Ja. Och även invigningen av bron blev framflyttad. Och hela slussenprojektet är också av olika skäl framflyttat här. Det är cirka 5 år kvar preliminärt till cell 4. Så att det har flyttats framåt. Här ser vi Donald Trump. Ja. Och han är gammal men rätt pigg ändå. Och ja, frun är snygg och så. Verkligen. Och ja, vi får väl se. Det går inte att spekulera tycker jag. Riktigt faktiskt. På Nya Zeeland. Nej, nu ska vi inte prata skånska här nu. Jag har sagt, det kan inte höra vad jag säger. Ja, två gamla gubbar. Ja, nu blev det ju så, men det kanske var det bättre med lite yngre människor och kanske någon kvinna och så istället. Två äldre gubbar som närmar sig 80. Det är också mycket märkligt faktiskt. Hur kunde det bli så? Ja. Jag tror jag ska ta bort slutsen där. Det är alldeles mörkt så att det gick ner några program. Röståkers arte. Byar. Gamla kisonger. Jag ska inte klara av att få. Gubbar på 80 kanske har bättre kondition än vad jag har. Det gick ju bra. Men man har ju stor och tung och har tunga gummistövlar på. Det blir flåsigt. Så då det. Flera till 18 kan ni höra. Övliga gubbar kan. Ibland i hår det. Här tar man upp bilarna. Man ger sig på och skäl. Och det här försvinner oftast utomlands och så faktiskt. Där. Framgick det av TV4. Ett träff Kiruna i norr där. Det. Spellista på mobilen här över 3 timmar långs med runt idag i min röst. Vandringsturen så att jag är lite trött och så. Så att där kan man inte hålla låda riktigt lika mycket inne och så som ute. Ja, nu går det att komma in igen på Radio Österåker. Det är arkivet där. Det var något tekniskt tjafs förut. Här tar man upp från Australien och det kan man ibland se på TV från det landet. Och där har min mamma för Birgitta Andersson 1946 tror jag. Och var det 44 kanske. Var det bosatt 1964 typ utanför Sydney där. Downside och nu är det Blacktown. Nu blev det från Sverige till bli utlandssvensk och så som gjorde att hon hamnade så att säga i USA och Australien. Sen att hon hade 2 pojkar kvar i Stockholm och Sverige, det är ju en komplicerad historia. Men hon har ju ångrat det där också, att hon inte togs upp i Sverige igen. Men jag misstänker att hon var med barn, måste föda barn, hon var ung. Ja, när hon fick mig 1960 där på SÖS, då var hon ju 16 år. Har jag hur många barn? 16 år. Ja, det var en asiat där som stirrade på mig, men fick icke visa vedet faktiskt. Det var någon slags ja, mörkhyad asiat som visade vedet på fyra, och det vill jag inte se. Jag vill se vita människor och svenska, nordiska, europeiska människor, men inte solbrända asiater alls. Och så. Eller hucklekärringar och annat äckligt. Turkar och annat folk och muslimer och så. Ja. Vad gör de här, kan man, och hur får vi ut dem och så? Och hur stoppar vi det? Det är ju det som är den stora frågan. Det måste ju ta slut någon gång, den här invasionen av rasfrämlingar som inte har här att göra överhuvudtaget. Finns ju bra och vettiga människor naturligtvis så, som har sina fan att, men tyvärr får vi också in det negativa med många. Ja, det finns typer av människor, icke döma ut alla bara för att den begår bra, helt klart. Det är det som ägnar sig åt åldringsbrott, men det finns senare, eller kanske romer som just ägnar sig åt brott. Men jag har aldrig sagt att alla senare gör det så att de gör det, långt ifrån. Tyvärr finns det de som ägnar sig åt åldrings- och bedrägeri och annat brott. Men man kan ju icke döma ut hela folkgrupper och säga att alla begår åldringsbrott och så. Alla gör så, si och så. För det är ju icke på det viset faktiskt. Man får skilja på bra och dåliga människor. Men tyvärr får vi hit en del dåliga människor som ställer till det ordentligt här. Just de var kanske. Så att det finns ju då kriminella typer som kommer hit för att begå just brott. I Sverige alltså. Och en del är ju liksom på besök tillfälligt och försvinner bort. Och en del är på stället till då. För polisen och så. Att de får mycket. För det mesta av bakarna. Märkligt för att majoritet. Men invandrare begår majoriteten av brotten. Det är så. Ja, sex år. Står för 90% av våldtäkt. Men det är ofta de som är aktiva, alltså yrkeskriminella i gäng och så. Ofta är det samma person. Ja, majoriteten av invandrarna är ju inte kriminella. Men majoriteten av brotten i Sverige begås av invandrare. Alltså majoriteten av invandrarna är inte kriminella. Men majoriteten av brotten i Sverige begås av personer som är just av utländsk härkomst. Alltså det är så tingsrätt, domstol, var de här personnummer allt. Och på alternativ så kan man se bilder och processer och annat. De här brotten, vilka de är. Jag har gjort på fel grund. Och ofta heter de inte Kalle Karlsson, de är helt andra. En del av personerna kan vara svenskan riktigt nog, våra sol. Och det är att hantera det. Reserv. Men grupper kan man inte döma ut. Och det finns människor som gör så. På bloggar och sociala så är ju det felaktigt. En hel folkgrupp kan inte vara åldringsbrottsbedragare. Det är inte möjligt faktiskt. Och så. Men sen finns ju skämt och satir också. Man skämtar om folkgrupper och så. Jag minns Maltas för många år sedan. Han sjöng om Norge. Jaha, tjov och så. Jag tror den kom 67. Norgevis. Kort, men lustig. Jag minns inte om det var Hasse och Tage som gjorde texten och ja, de i Norge blev inte glada precis, de blev förbannade. Men det var ju skämt och det var ju då humor och satir, och hur går det med det? Får man teckna och skämta i radio och annat om folkgrupper och så? Dra roliga historier om turkar och annat. Och säga att det är bara ett skämt. Det ordet neger och dömdes till böter på 10 000. Ja. Jag minns inte om det blev fängelse där, men det var inte så att man fick säga ord. Det var en man neger och dömdes och... Folk talar sig på Facebook och annat och anmäls och ja, åtalas och döms. Men kan ju tycka att våra domstolar borde ha följt upp med gängbåk och annat än att hålla på och jaga gamlingar som uttrycker sig, kanske inte nedsättande i och för sig, på Facebook. Men det är farligt, det kan man undra. Och är det så farligt att säga ordet neger då? Så kommer från latin negro och betyder svart. Och varje dag så får det hundratals, kanske mer, svenska ungdomar, pojkar och flickor veta att de är svennebögar, svennejävlar och svennehoror. De ska våldtas och dödas, livhuggas och ja, tänt. Hela dagarna i vissa skolor helt enkelt. Men det är helt okej för en blatte att säga svennejävel. Dödas och hängat, våldtas och allt grova ord. Det är alltså inte åtalbart i det svensk lag och det är inte hets mot folkgrupp. Svenskarna är alltså rättslösa. Det är mycket märkligt faktiskt. Den här omvända rasismen. Sen har vi också hatet mellan de här olika folkgrupperna. Hatet mellan folkgrupperna. Och det har blivit nu faktiskt det. Svarta mot vitt. Svarta mot svarta. Alla svarta. Det är inte så många. Och asiater hatar svarta. Och ja. Det blir raskriget totalt faktiskt där. Det har... I USA har man ju blottat upp de här raskonflikterna ordentligt. Det har ju rivits upp ordentligt. Den här George Floyd dog ju alltså av en överdos av droger. Det var inte så att den här polisen dödade George Floyd. Han dog av överdos av narkotiska preparat. Bra hög. Det var alltså inte polisen som dödade George Floyd. Han dog av... narkotiska preparat som är mycket farliga och starka. Som problemet. Och sen så antyder ju Säpo att det pågår hela tiden utan att förstås namnge någon som bedriver eller liksom som... Sven Karlsson, IT-reporter på Eko. Tack till dig. Tack också till Kenneth Fredriksen, Huaweis Nordenchef och Anders Ygeman, digitaliseringsminister. Producent idag Hans-Jörg Kissel, tekniker och sändningskoordinator Helena Ulander. Yvonne Åstrand och Li Hellström här. Tack för oss. Ja, hej, hej. Deko, luften håller på att gå ur LAS-utredningen. Trollhättan prövar bussning av elever för att motverka segregation. Turkiet uppmanar till bojkott av franska varor. I Ekonomiekot hör vi bland annat om EUs omdiskuterade minimilöner. I studion ikväll Marianne Haslov. Ja, LOs styrelse har svar på den omdiskuterade LAS-utredningen. Idag var sista dagen för remisserna. Och svaret från ordförande Susanna Gidjonsson är glasklart. Vi förkastar en hel förslag som gör förslaget som gör. Är du anställd på ett företag med mindre än 15 anställda, då skulle det i principen innebära att du skulle livstidsprovanställd. Och det kan vi aldrig acceptera. Samtidigt har ju då Svenskt Näringsliv och tjänstemannafacken i PTK kommit överens i de här förhandlingarna. Kan det, den överenskommelsen, kan den leda fram till lagstiftning som ni ser? Rellos det slutet att med förslag som ligger till grund för lagförslag. Därför att när vi kallade till förhandling, till de här förhandlingarna som sen PTK anslöt sig till, då var en av grunderna att människor skulle faktiskt få större anställningstrygghet. Man skulle veta att när, var och hur man skulle jobba och hur mycket man skulle få jobba för att kunna ha råd att betala hyran och ställa mat på bordet. Och det har vi inte fått i de förhandlingar i det slutbud som fanns. Så därför så ser vi som helt uteslutet. LOs ordförande Susanna Gideonsson intervjuade av vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Jag frågade tidigare Anders Hjelmin vad andra remissinstanser har sagt idag. Remissvar som har kommit in är till exempel från tjänstemännen i TCO och akademikerna i SACO. Och de är ju väldigt kritiska också till den här LAS-utredningen och förordar då istället den här förhandlingslösningen som Svenskt Näringsliv och PTK har gjort och hänvisar också till andra förhandlingslösningar som parterna på arbetsmarknaden har gjort. Där hänvisar man bland annat till en uppgörelse mellan kommunal sektor och SKR. Sen finns det flera juridiska instanser som har vissa invändningar mot utredningen. Och Medlingsinstitutet tycker också att förhandlingsresultatet ska gå före. Svenskt Näringsliv då säger idag också det. De gillar en del av utredningen, men de tycker ändå att förhandlingslösningen med PTK är mer värd. Så här säger Mattias Dahl som är vice vd. Vår inställning är att den överenskommelse vi har ingått med PTK är klart bättre för alla inblandade parter på arbetsmarknaden och därför bör den ligga till grund för ändrad lagstiftning. Anders Hjelmin, går det att gå vidare med den här överenskommelsen och bygga en ny lag så att säga? Ja, alltså nu tycker ju alla de stora parterna på arbetsmarknaden förutom LO att den här överenskommelsen är bättre än utredningen och att det är den som ska ligga till grund. Samtidigt så kvarstår ju problematiken såklart. Hur ska det kunna vara någonting som bygger lagstiftning för hela arbetsmarknaden när inte hela arbetsmarknaden är med? LO förkastar den ju. Så att det återstår väl att se hur långt politikerna väljer att gå med förhandlingsresultatet. Arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Centern är det enda riksdagsparti som har velat kommentera idag. Och den arbetsmarknadspolitiska talespersonen Martin Ådahl, för honom är saken tämligen klar. Vad vi har är att vi har ett januariavtal på bordet som säger att vi helst hade velat ta parternas förslag, men då har vi bara två av tre parter. De främsta visserligen, men inte alla tre parterna som är med. Och att i annat fall till utredningsförslag. Och då måste vi jobba vidare med utredningen. Men vi måste också ha klokskapet nog att lyssna in de två parterna som tog ansvar. Och det innebär att det inte är LO man ska lyssna på, det är PTK och Svenskt Näringsliv. Ja, men LO har ju själva ställt sig utanför den här debatten. Och vi verkligen beklagar fullt och fast. Det verkar ju inte som om den här utredningen har väckt entusiasm någonstans egentligen. Förtjänar den att ändå vara utgångspunkt? Svenskt Näringsliv är ju liksom de flesta som jobbar med de här frågorna och på företagarsidan är ju väldigt tydliga med att de vill att de här reformerna ska genomföras. Men sen är det ju en balanserad utredning och det innebär att alla kommer att ha fördelar och nackdelar, positivt och negativt, även om det då överväger klart och tydligt för Svenskt Näringsliv. Centerns Martin Ådahl intervjuad av Birgitta Johansson. Nu ska alltså regeringen och samarbetspartierna gå igenom remissvaren och jag frågade vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vad de här svaren spelar för roll. Ja, Vänsterpartiet har ju hotat att avsätta regeringen om den gör verklighet av utredningen. Socialdemokraterna tycker ju att den ger för mycket makt åt arbetsgivarna. Och det har framgått att Socialdemokraterna kommer att använda de här remissvaren som ammunition mot Centern och Liberalerna. För som väntat så finns det remissvar som tycker just så att det här ger för mycket makt till arbetsgivarna. Men samtidigt kan det här, den delen av spelet vara förbi överspelat för det finns ett helt annat spår. Regeringen, Centern och Liberalerna skulle ju kunna utgå från uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK istället. Så där finns en möjlighet så att säga att komma i mål om jag får uttrycka det så. Kanske. Liberalerna har tydligt öppnat för det och utgår från utredningen. Centern är otydligare, säger både att det är utredningen som gäller och att samtidigt att man ska lyssna på de här parterna som nu har gjort upp. Det är ju också så att en uppgörelse är smakligare för flera partier än utredningen eftersom om det går, eftersom en vanlig grundhållning är att fack och arbetsgivare helst själva ska göra upp om regler på arbetsmarknaden. Om det då blir någonting som du skissar här, betyder det också då att statsminister Löfven klarar sig från misstroendevotum från Vänsterpartiet? Det vet man inte heller ännu, därför att Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt har ju då sagt att då kommer Vänsterpartiet väcka en misstroendeomröstning även om de lägger fram den här uppgörelsen som den är, eftersom LO inte var med. Men det blir knepigare för Vänsterpartiet det här när LO är splittrat i sin inställning till uppgörelsen. Metall till exempel är öppna för att acceptera den. Samtidigt vill ju Sjöstedt helst inte avsätta Löfven utan bara bli av med förslagen om att luckra upp anställningsskyddet. Så om det skulle vara så att Sjöstedt vill lägga ner sitt hot, ja då kan ett splittrat LO kanske ge honom en väg ut. Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi byter ämne nu. I Trollhättan kommer två skolor att stängas i ett försök att bryta segregationen och eleverna ska bussas till andra skolor. Beslutet kommer snart att tas i utbildningsnämnden. Ordförande, socialdemokraten Sofia Andersson Darsani, är medveten om att alla inte kommer att bli nöjda. Det är vissa som tycker att det är för tidigt att byta skola ifrån årskurs 4, det är vi medvetna om. Men vi gör det här för att det är så tidigt som möjligt kunna få bättre elevsammansättningar i hela kommunen. Skolorna som väntas stänga från nästa höst är Kronanskolans mellan- och högstadium och Frälsegårdsskolan. Två skolor i stadsdelen Kronogården där andelen elever med utländsk bakgrund är hög och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning låg. De 300 eleverna ska istället bussas till fem andra skolor i kommunen för att få en annan blandning i skolorna av elever från olika socioekonomiska områden. Många elever som bor i Kronogården har ju andra förutsättningar, framförallt med de språkliga förutsättningarna. Att komma i kontakt med fler klasskompisar som har svenska som modersmål. Och där har vi forskningen som stöd. I Trollhättan har andelen segregerade skolor gått från 40-80% på 10 år. Det visar en granskning som Sveriges Radio gjorde tidigare i höstas. Frågan avgörs i utbildningsnämnden imorgon och eftersom oppositionen, förutom Sverigedemokraterna, stödjer de rödgrönas förslag talar mycket för att det kommer att gå igenom. Enes Viseli går på Frälsegårdsskolan och behöver önska ny skola till hösten. Och han tror att det kommer att bli bra till slut. Det känns lite jobbigt, men det känns också lite roligt för man träffar också nya vänner. Reporter Nina Sjöman i samarbete med P4 Väst. Ett nytt fängelse och häkte planeras i Kalmar. Anstalten kommer att ha 300 platser. Det beskedet lämnade kriminalvården och justitieminister Morgan Johansson till kommunen idag. Fängelset i Kalmar ska vara klart 2027. Turkiets president Erdogan uppmanar sina landsmän att bojkotta franska varor. Erdogan anklagar i hårda ordalag Frankrikes president Macron för anti-islamsk agenda. Här är vår Mellanöstern-korrespondent. Efter att i helgen har anklagat Macron för att ha problem med muslimer och uppmanat honom att undersöka sin mentala hälsa fortsätter idag den turkiske presidenten sin hårda retorik mot Frankrike. Nu säger Erdogan att muslimer i Europa behandlas på samma sätt som judarna behandlades innan andra världskriget i Europa. Att de är utsatta för en lynchkampanj och han kallar flera europeiska ledare för islamofobiska fascister. Europa måste stoppa Macrons anti-islamska agenda, så Erdogan idag och uppmanade alla turkar att bojkotta franska varor. Men hans uttalande får kritik. En talesperson för Tysklands förbundskansler Angela Merkel kallar uttalandet ärekränkande och Nederländernas premiärminister kallar det oacceptabelt. Samtidigt fördömer Erdogans närmaste man, Ibrahim Kalin, mordet i Paris på den lärare som mördades efter att i undervisningen visat karikatyrbilder på profeten Mohammed. Erdogans talesman kallar mordet monstruöst. Men fördömandet lär knappast reparera den blödande relationen mellan Turkiet och Frankrike. Två NATO-medlemmar som står på diametralt olika sidor i en rad konflikter. Östra Medelhavet, Libyen, Nagorno-Karabach och Syrien för att nämna några. Kanske kan Erdogans höga tonläge mot Macron förklaras med att det bland breda massor i Turkiet ger pluspoäng att bekämpa det som beskrivs som förtryck av muslimer. För det är så Macrons kamp mot islamism framställs i Turkiet. Johan Mattias Sommarström, Mellanösternkorrespondent. I Litauen väntas regeringsskifte efter parlamentsvalet där igår. Den nuvarande mittengröna regeringen ser ut att bli ersatt av en höger-mittenallians. Ingrida Shimonite, Kristdemokratiska fosterlandsförbundets ledare, inledde presskonferensen med att tacka alla de som röstat. Hennes parti har fått 50 av de 141 platserna i parlamentet och väntas nu bilda regering tillsammans med två andra liberala partier. Och ett av dem, Frihetspartiet, har kommit att bli det här valets stora överraskning. Ett nytt parti som har gått till val på att legalisera cannabis och samkönade äktenskap. Frågor som vanligtvis inte tagit så stor plats i den politiska debatten i Litauen. Och Ruslanas Irzikavičius, chefredaktör på Lithuania Tribune, tror att Fosterlandsförbundet kommer behöva gå med på deras krav. Det finns helt enkelt inte så många andra alternativ, säger. They have to agree with a lot of things that liberal parties are offering because otherwise they will not be able to go to form a government. Och för den nuvarande gröna mittenregeringen är resultatet en stor förlust. Internationellt sett har landet klarat sig bra under coronakrisen, både vad gäller ekonomi och smittoläget. Men samtidigt har de också fått en hel del kritik av oppositionen för att inte göra något åt den stigande arbetslösheten. Kritikerna menar också att regeringen inte varit tydliga i sin kommunikation under krisen. Något som valets vinnare, Fosterlandsförbundet, har lovat att åtgärda. Lubnel Shanti, Östersjökorrespondent. Norge skärper coronarestriktionerna både nationellt och lokalt i Oslo efter att smittan har ökat den senaste tiden. Det innebär skärpta krav på socialt avstånd och att undantag från karantänskraven tas bort för utländsk arbetskraft som kommer från så kallade röda zoner i Europa. Nationellt gäller nu ett maxtak för 5 gäster i privata hem och att antalet sociala kontakter totalt per vecka ska begränsas. I Oslo blir det krav på munskydd i alla offentliga sammanhang. Fria skolmåltider för barn även under loven så länge coronapandemin pågår, ja, det har blivit en het politisk fråga i Storbritannien. Fotbollsstjärnan Marcus Rashford leder en omfattande kampanj för skolmåltiderna och har fått den brittiska oppositionen med sig. Även inom det regerande Torypartiet växer kritiken mot premiärminister Boris Johnson. A hungry child is a hungry child regardless of the background and circumstance. So there's a massive need just in this area alone. Sheena Eastwood driver en så kallad matbank i Leeds. Hon säger att bara i hennes område är behovet av matleveranser till hushåll med skolbarn mycket stort. Drygt 1 miljon engelska skolbarn har rätt till kostnadsfria skolmåltider under terminerna. Men efter en mycket uppmärksammad kampanj i våras ledd av fotbollsstjärnan Marcus Rashford som ledde till en politisk tvärvändning av premiärminister Boris Johnson gick regeringen med på att finansiera de fria skolmåltiderna även under påsk och sommarlov. Men när frågan kom upp igen för det pågående höstlovet och det kommande jullovet blev det nej från regeringen trots att regionregeringarna i Skottland, Wales och Nordirland redan gått med på det. We don't want to see children going hungry. This Premiärminister Boris Johnson sa idag att regeringen förstås inte vill att något barn ska gå hungrigt under den kommande vintern. Men istället för att ge fria skolmåltider nu direkt till barnen har man istället höjt socialbidraget tillfälligt och för ändamålet också höjt statsbidragen till kommunerna, sa Boris Johnson. Men Marcus Rashford har startat sin kampanj igen som får mycket stöd och han har fått med sig oppositionspartiet Labour som lade ett förslag i frågan i parlamentet i förra veckan. Ett förslag som dock röstades ner av den konservativa majoriteten i parlamentet. Men kritik mot regeringens hållning kommer nu även från det egna partiet. Flera parlamentsledamöter från Torypartiet tycker att regeringen tar en onödig strid här och inte känner av stämningen i landet. Enligt tidningen Daily Telegraph kräver nu upp mot 100 parlamentsledamöter från Boris Johnsons eget parti att regeringen ändrar sig. Daniel Alling, London. I Tyskland ställs den berömda julmarknaden i Nürnberg in i år på grund av coronapandemin, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Julmarknaden i Nürnberg brukar ha omkring 2 miljoner besökare. Med det avslutar vi dagens eko. Nu dags för Ekonomiekot med Agneta Furvik. Nej, det ska inte vara att jag ska önska här nu. Jaha. Ja.

Johansson. Hör du gökarna Johansson, häng med i krökarna Johansson. Se du lökarna, se hur alla björkar slagit till Johansson. Hör du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson. Se du ängarna, häggen doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig, doften sprider sig. Alla blommor knoppas, alla flickor hoppas. Skynda dig, jorden vrider sig. Flyktig är vår korta rosdagsvår. Du båkarna Johansson, kom rör på påkarna Johansson. Hör du stråkarna, kort i våren, snart så är den slut. Dagen glittrar på gräs och strå, och sommarskymningen lättar på. Morgonrodnan stiger vid morgonbrisens drag, och snart ska det vara en annan dag. Johansson, hör du gökarna Johansson, häng med i krökarna Johansson. Se du lökarna, se hur alla björkar slagit ut Johansson. Hör du strängarna Johansson, var med i svängarna Johansson. Se du ängarna, häcken doftar redan vid vår knut. Skynda dig, skogen gläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjärdar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Skynda dig. The new Judeo-Bolshevik, which means Jewish Bolshevik. So that's it for me. My name is Sahara. I am a Muslim living in Paris. I work as a computer. He's inspired a lot of my records since 2010. He was a friend of mine that I grew up with. Both of our parents put us in the daycare programs because both of our parents were single parent. So we grew up together, you know, in the system. And our lives, when I was about 17, they kind of separated, and Barrett went down a different path and I went down another. And unfortunately, he died from a drug overdose in just getting out of grade 12. And so I dedicate a lot of my music to him because when I focus on the memories of us together, it really, it does something to me. And my, Glenn Olsen is my dad, who also has passed away too. And he was the one who really motivated me as a songwriter. He told me how to respect music, the instruments, and the songwriting and the process. He was really like a very odd guy, and he'd always tell me like, you know, weirder the better. So, you know, anytime I would be like, oh, Dad, this is kind of like pop music, but it's kind of weird. And he'd be like, oh, weirder the better. Just make it weird. And so, you know, he had a big influence. And even for that light prism, you know, I used the slide, and that's supposed to represent him in that song. And, you know, because he bought me my first slide. Ah, it's a beautiful story. It's. Yes, Eddie, we just had a statement in the last few minutes from all the councils involved in talks with the government. We've been made aware that Nottingham City, Broxton, Gedling and Rushcliffe councils will move to the Tier 3 COVID-19 restrictions after the discussions between government and council. Din buk är svullen av spekoister. På grund av det slantar du knycker. Av det folk du förtrycker. Tillsammans med dina drängar. Skäl du våra skattepengar. Hatten av för vår kära minister. Nog accepterar vi alla dina brister.

med kjolen och plockar ett blomsterfång. Sommaren med Maria gör mig så jätteglad. Sommaren med Maria, sommar med sol och bad. Hon över ängen dansar, sjunger så glatt och ler. Binder små blomsterkransar som hon sin mamma ger. Det här programmet produceras av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson. Hej, hej och välkommen till Radio Österåker och till Dansband och annat svenskt, som idag börjar med tre visor om rosor. Det kan väl aldrig vara fel. Jag heter Åke Stentoft och här hör vi Kavalkad med 1000 röda rosor. Först ut i kvällens program med låtar på svenska. I min trädgård har jag en hemlighet. Röda rosor vid ett vitt staket. Snart så ska du få en stor bukett av mig. Varje knopp, varje blad är till dig. Här är 1000 röda rosor som en gåva ifrån mig. 1000 röda rosor som jag sparat just för dig. När jag ger dig 1000 rosor vill jag att du ska förstå. Varje knopp, varje blad är till dig. I min trädgård ser jag hur tiden går. 1000 rosor spricker ut vart år. Jag vill plocka dem och sända dem till dig. Varje knopp, varje blad är till dig. Här är 1000 röda rosor som en gåva ifrån mig. 1000 röda rosor som jag sparat just för dig. När jag ger dig 1000 rosor vill jag att du ska förstå. Varje knopp, varje blad är till dig. Om de vissnar och förgås så kan jag lova dig, det kommer 1000 nya nästa år. De ska du få av mig. Här är 1000 röda rosor som en gåva ifrån mig. 1000 röda rosor som jag just för dig. Jag ger dig 1000 vill jag ska förse knopp. Varje till dig, varje knäpplad är till dig. Rosor med Kavalkad. En bukett med rosor. Kanske inte det bästa att ge bort, men Tom & Jörke bandet, de var 60 och 70 på rosor helt. En med vissa rosor som jag en gång skulle ha gett till dig som ett bevis. Jag kör i och ut i när du sa jag skulle komma, men inte före sju. Så i en vas, en alltför liten vas, där har jag nu en bukett med vissna rosor. Jag stod där in vid dörren i minst en timmes tid. Jag kunde ju lagt blommorna på trappan där vid. Här står jag vid mitt fönster och gissa vad jag ser. En lång och ståtlig rosenröd bukett som vissnar ner. En bukett med vissna rosor som jag vill ge till dig helt apropå som ett bevis. En bukett med vissna rosor som jag vill ge till dig helt apropå som ett bevis. Ja, nu kan jag inte låta bli att spela Arne Kvicks fantastiska visa Rosen. Och lite påminner den kanske om låten vi just hörde, Tom Nordbloms En bukett med vissna rosor. När man söker stundens sorger glömma, är det skönt att vaken gå och drömma. Glömma att lyckan fluget har sin kos och att du ej fick min röda ros. Ty just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär. En ros röd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. Jag som vanligt ringde där och påbjöd dig ut. Helt nej, nu får det vara slut. Du ska väl tidigt och sova mera. Det måste, men inte hindra mig. Jag måste ut ikväll. Hej, med den senaste modellen slagste. Kromades nos. När jag stum och tänkte, enkel är min hos. Söker sorg glömma. Jag kan gå drömma. Glöm att lyckligt ha sin guad fick min frukt. Ty nu i köpte en gips i en blomster. En rosröd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. När jag nu ändå vandrar olyckligt kär och nervös, är det väl ingen som klandrar om rosen ges till en annan. Ty just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär. En ros röd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. Klassiken där, Rosen, och det var förstås Arne Kvick som gjorde den. Det slår mig när jag lyssnar på skåningarnas sommaralbum, det som heter Hem till Skåne, att det är rikssvenska som gäller på de flesta låtarna. Lite synd tycker jag kanske, men där man direkt sjunger om Skåne, då får skånskan komma fram, som till exempel här i titellåten Hem till Skåne. Det här programmet produceras av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson. God dag, god dag. Åke Stentoft heter jag, och när jag försökte hitta någon bra musikalisk inledning till Dansband och annat svenskt här i Radio Österåker, då hittade jag den här lilla snutten. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. Hej för allihopa och hjärtligt välkomna ska ni vara till The Ronny Good Show. Programmet som varje vecka erbjuder musik av ett slag som ni knappast hör på radio i vanlig ordning. Så att välkomna och hoppas att ni hittar något kul i kvällens program. Hello everybody, this is The Ronny Good Show from Stockholm, Sweden. As usual, with the greatest variety of music available in the ether. I think I'm going to start off with the Swedish beat group today. From Umeå in Sweden they come. Here are the most. Ronnie, be good! Sign up for the big sensation. Don't cry, cause I know you got nothing to say. Stand up for the new revelation. I'm down now, you think the world is at your feet. You're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. Really good. You're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. Really good. Turn down your great expectations. Tune in and listen to what I gotta say. Slow down, you might trip and fall. Me, this is your chance and I'll be away. You're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. Really good. Yeah, you're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. Really good. You're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. Really good. You're getting good at this now. Really good. You kick me when I'm down. And that's what it is today, the Umeå in Sweden, and that's exactly what they are. Can you have the rock and roll? Let's hear the velours. It's the fifth night of your rocking and rolling. I'm tired. Middle of the night. Now early in the morning, you better get yourself a job. Get up and get out of here first thing. Cause early in the morning, you're in the house with your mom. You and your friends tell me you got workaphobia. If the tune doesn't end, you'll never see your friends again. I'm gonna send a list to the grand board. That's just what I'll do. When you should be in school, do all the things that you hate. Okay, those records under your arm. When you should be in school, you wanna learn how rock and roll is there. Hey, watch out for my manager. If the tune doesn't stop, I'm really gonna blow my top. I'm just tired, I'm so tired. I'm tired. Tired of the rock and roll. do it all for you. I always answer truthfully, honestly I do. Even if you did not vote, I'll do my very best. I'm here to get this country out of such a mess. Na-na-na-na, I'd like me to the house of treason. Na-na-na-na, you can just get my freedom. I'll be standing over you, keeping you safe while you're in your bed. Can't you see my honesty as I kiss your baby's hands? I'll give you promises, I'll promise luxury. I'll promise you all everything if you just vote for me now. Na na na na, let me to the house of treason. Na na na na, and kiss goodbye to freedom. Na na na na, elect me to the house of treason. Na na na na, and kiss goodbye to freedom. Yeah. I do declare of my position as a politician to lie, steal, rob you blind. Give money and property to people who shouldn't get it while you go hungry and homeless. I also declare that I will do my best to bring this once great nation down to the ground and make it into some sort of second-rate banana republic. You know, in my position as a voice of the people, I will attempt to pull the wool over the eyes of those who have put me into this esteemed position of authority. Haven't you realized yet that my friends and I here in the House of Treason on the banks of the old river are just treacherous vermin who one day will destroy you all? Fools! You're just fools! Yeah, fools! Na na na na, you can kiss goodbye to freedom. Rock Mix by DJ Dinos Athens. Come on. Just fall apart.

From CBC News, The World This Hour, I'm Tom Harrington. MPs are slated to vote today on another conservative motion in the House of Commons. If passed, the Commons Health Committee would have the power to demand documents dealing with pandemic spending. But the Minister of Public Procurement says it's a bad idea. Anita Anand says the government's ability to buy vaccines, test kits, and personal protective equipment from private companies will be jeopardized. These companies entered into agreements on the assumption that commercially sensitive and proprietary information would remain confidential. The Conservatives say they're willing to have the law clerk redact any potentially sensitive information. Shadow Minister of Health Michelle Rempel-Garner. I'm confident that this motion can actually cover anybody's concerns, but it also, more importantly, will allow Parliament to do its job. The members of every opposition parties are going to be focused on the health and safety of Canadians, which is what this motion does. The motion is expected to pass with support from the NDP and Bloc Québécois. Having a financial plan is important, especially when things are uncertain. Ontario will present its budget next week. Finance Minister Rod Phillips says the document will outline three economic scenarios depending on the coronavirus situation. Premier Doug Ford says it will focus on job creation and helping Ontario businesses. Ford says higher taxes are not a solution to the current crisis. Dozens of gyms and fitness centers in Quebec say they plan to reopen this week, with or without the province's blessing. Throughout October, everything from yoga studios to dance schools have been closed in so-called red zones, where the risk of transmission is high. Justin Hayward reports. Quebec's 28-day run of restrictions to fight coronavirus transmission is supposed to end on the 28th of October. That's the day after tomorrow. With new cases plateaued at around 1,000 a day, all indications are those restrictions will be extended. But the owners of more than 100 gyms, yoga studios, martial arts centers, and dance studios say they'll reopen on the 29th, even if the government says they can't. Tanya de Montigny is the owner of the Idolem Yoga Studio in a Montreal suburb. She says the closures have had a negative effect on her clients' mental health. I had people leaving my studio crying. I had people telling me that they didn't know how they would end up being able to go through these 28 days without us. Others fear their businesses won't survive a further lockdown. Quebec's premier and public health officials are holding a news conference later this evening to give details about whether the restrictions will continue. Justin Hayward, CBC News, Montreal. Healthcare support workers in several Alberta cities walked off the job this morning. The job action is in response to the province's plan to cut up to 11,000 healthcare staff. The Alberta government wants to privatize a number of services, including food service, porters, cleaners, and some clerical staff. Workers say job cuts during a pandemic are irresponsible. The walkout this morning was unplanned, but the union says it stands behind the workers. Now to Europe, where the case numbers are surging. Leaders in several countries are warning of a bleak winter. As we hear from Cindy Palm, the rise in infections is forcing the imposition of new restrictions. Il y a probablement plus de 50 000 cas par jour. France set a new record of more than 50,000 COVID-19 cases yesterday. But according to a scientific advisor for the government, the actual total could be double. 9 p.m. curfews are already in major cities, including Paris. From the Sky News Centre at 6, more areas are going into the highest level of coronavirus restrictions in England. Warrington in Cheshire will be in Tier 3 from midnight tonight. Nottingham and three surrounding areas will be under the same measures from Thursday. Boris Johnson's defended his decision not to extend free school meals into the holidays, but also promised that no child will go hungry over Christmas. The Prime Minister says more money is being given to councils and the benefits system instead. The PM says he's proud of the help that's being given. The government will support families and businesses, jobs and livelihoods across the country. We don't want to see children going hungry this winter, this Christmas, certainly not as a result of any inattention by this government. The Welsh government's been speaking to retailers about a controversial ban on shops selling non-essential items during the country's 17-day lockdown. Earlier, Tesco had to apologise after one of its stores told a customer in Cardiff she couldn't buy sanitary products. The head of the Welsh Retail Consortium, Sarah Jones, says the policy doesn't just affect the big stores. It affects corner shops, it affects chemists, it affects small hardware stores. So all of these different retailers are also being impacted by this policy. And indeed, it's actually trying to create winners and losers through this, and that isn't a helpful approach at all. Seven men are being held on suspicion of hijacking an oil tanker in the English Channel. They were detained by special forces who boarded the ship off the Isle of Wight last night. NatWest has introduced a gambling block feature on its debit cards. It gives customers at risk a 48-hour cooling-off period before they can make any betting-related payments again. And Harry Styles is making plans to headline his own arena. The singer's one of... Taking you deep inside the music. Halford, British heavy metal rocker and Judas Priest frontman Rob Halford is revealing more than just what kind of leather he likes in his forthcoming autobiography titled Confess. He's also revealing how things went when he met the Queen at Buckingham Palace back in 2005. Halford's tale of the meet and greet include how he broke royal protocol during the face-to-face with Her Majesty by reaching out for a handshake, a huge no-no in the royal world. Halford says when he did, the Queen took the moment to ask him, "Heavy metal, why does it have to be so loud?" Halford recalls that the best answer he could offer when placed on the spot was, "It's so we can bang our heads, Your Majesty." No word on if Halford left behind a copy of any Judas Priest albums such as British Steel as a gift. Laura Ingall, Fox News. Guy Benson. What is your response to the New York Post story about your son, sir? Asked of Joe Biden. The pool reporter asks a question about it, and Biden calls it a smear campaign and then attacks the reporter for asking about it. There's a lot of peer pressure to go easy on Democrats, and that is especially true in the Obama-Biden era. These Democrats, they do not handle questions that are not friendly well. They just don't. They're so unaccustomed to it. Weekdays at 3 p.m. East, noon West. Listen live or get the podcast now at GuyBensonShow.com. Fox News. It's the morning show that overslept. Fox Across America with Jimmy Failla. I love the way our own liners are going so far out of their way to lower expectations. I think everybody's in on the joke at this point. It's Fox Across America with Jimmy Failla, fired up to talk to this next guest. Not only is he a superstar comedian, co-host of the Anthony Cumia Show on Compound Media, but many people do consider him to be the Jeffrey Toobin of stand-up comedy. Dave Landau is back on the show. Hey, man. Hey, how are you, sir? Just in case anybody's wondering why we're not conducting this interview via Zoom, I just wanted to get it out there for the... Well, I always like to do that whenever I'm in a meeting or a Zoom call with family. the people trying to explain this one away, though, they're like, well, he didn't know the camera was on. I'm like, what does that mean? Like, what is he doing during phone calls with these people? Exactly. He knew he was in a conference call. That's the problem. we have a meeting at 2. Can you speak slower? Like, the point is, the point is not the camera. You know what I'm saying? It's something else, Dave Landau, as I try to keep it family friendly. But it's He's nice. Just happy he doesn't have to ask what they're wearing. He can just see it. That is true. Zoom has, on that level, if you remember like the old Aerosmith Sweet Emotion video where he thinks he's talking to like this gorgeous woman, and then it's actually like a woman who's home ironing at the same time she has a kid under her arm. Zoom has gotten rid of the imagination when it comes to that sort of thing, because you can see, right? Oh, yeah. It's destroyed any kind of sexiness. That's what I like to say about Zoom. That's his big gripe with Zoom. Dave, yeah, it really is, though. You get to see what everybody's doing, or you get to face. It's so funny how people just have to be in front of their computers or pretend they're working or move their mouse every couple hours. Yeah, because otherwise you get the screen save and they know you didn't do anything. It is true. Exactly. Yeah. Lincoln Fela has figured out the glitch screen in math. And now that I know that, he's not allowed to do it anymore. But they know how to glitch out their screen so it looks like it froze. And that's how he's doing.